่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่16โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่1มีนาคม2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้การประพฤติปฏิบัติเพื่ออบรมตนนั้นเราจะต้องปฏิบัติทั้งสองส่วนสำคัญคือพยายามขัดเกลาตนเองด้วยการกดข่มด้วยการทำสมถะกับพยายามทำความเข้าใจทำความรู้ให้รอบถ้วนจะเรียกว่าศรัทธาด้านหนึ่งหรือเจโตแล้วก็จะเรียกว่าปัญญาอีกด้านหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราหนักไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะไม่ดีและไม่รอบถ้วนและไม่สมบูรณ์เราจะต้องทำทั้งสองด้านสลับกันไปสลับกันมาด้านเจโตหรือด้านศรัทธาหรือด้านสมถะนั้นคือการตั้งใจมีกฎมีหลักมีตบะมีการกดข่มมีการพยายามฝืนใจพยายามที่จะทำให้เราเองทนได้อดทนเก่งมีการมีธรรมะมีขันติเป็นต้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำกำลังก็จะไม่สูงความเป็นไปได้ก็จะเบาจะเผินจะไม่ละเอียดไม่ลึกไม่แรงเราจึงจำเป็นจะต้องมีการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างมีศีลหรือมีหลักเกณฑ์ที่เราจะปฏิบัติเคร่งครัดให้แก่ตนเองจนเราจะต้องรู้สึกว่าเราลำบากเราได้อดทนเราได้ข่มฝืนเราได้ต่อสู้อย่างหนักๆพร้อมกันนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาว่าการฝืนก็ดีการกดข่มก็ดีการได้อดทนก็ดีต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรมันมีผลดีอย่างไรทำให้เราสามารถที่จะมีกำลังอย่างไรกำลังทั้งการที่จะทำให้กายกรรมของเราไม่ประพฤติออกวจีกรรมของเราไม่ประพฤติออกโดยเฉพาะมโนกรรมของเรานั้นหยุดได้นิ่งได้สงบได้ไม่ละเมิดไม่มีกรรมกริยาจนกระทั่งนิ่งสนิทได้และปัญญาหรือการสอดส่องอ่านรู้ได้ญาณก็ควรจะต้องพยายามกระทำประกอบไปพร้อมกันแม้จะมีอันใดหนักอันใดเน้นอีกอันหนึ่งก็จะต้องอยู่ด้วยใช้ปัญญานำก็ต้องมีการกดข่มด้วยมีการอดทนด้วยเช่นเดียวกันแม้จะใช้ปัญญานำแต่ก็ต้องสลับไปสลับมาเพราะถ้าเราทำปัญญานำมากมากมากเรื่องของเจโตเรื่องของศรัทธาก็จะน้อยบางอย่างสายปัญญาจะเข้าใจศรัทธาไม่ได้ศรัทธาคือดูเหมือนจะงมงายดูเหมือนจะทำอะไรโดยการตามเขาไปเท่านั้นฝืนไปเท่านั้นแต่ความจริงนั้นเป็นการลองกำลังเป็นการฝึกฝนอบรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องคำนึงถึงทั้งสองด้านนี้และกระทำให้แก่ตนให้ครบจึงจะสมบูรณ์ด้วยอุปโตภาคขวิมุตติพวกเราก็ยังตั้งใจดีกันอยู่ก็น่าชื่นชมเนาะจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ยังตั้งใจพยายามอดทนก็เป็นกำลังชนิดหนึ่งเป็นการสร้างความเพียรสร้างความอดทนเป็นการฝึกฝนคือธรรมะและเราก็ได้ฝึกฝนจริงเราก็ได้อดทนจริงสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องกระทำให้แก่ตนเอง ถ้าไม่ทำสายปัญญานี่จะค่อนๆจะหยามหรือว่าดูแคลนการกระทำของทางสายเจโตงี้แล้วตัวเองก็เมื่อไปดูแคลนแสดงตัวเองก็ไม่ทำตัวเองก็ไม่สมบูรณ์สายที่ชอบในเรื่องของการอดทนการข่มฝืนการฝึกขัดการกระทำตบะทำอะไรก็ได้คนนี้ก็ชอบนิ่งๆชอบสิ่งที่จะสงบอะไรไปอย่างนั้นเพราะก็ไม่ชอบพวกปัญญาปัญญากับพวกฟุ้งซ่านพวกมากเรื่องเยอะเรื่องพูดมากอะไรมากๆไปกระจอนกระจายอยู่ในไม่สงบถ้าเราไปสายศรัทธาไปคิดอย่างนั้นอีกมันก็เหมือนกันกับสายปัญญามาคิดมองดูแคลนสายศรัทธาความจริงเราจะต้องมีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญามีทั้งสองด้านจะต้องคลุกกันไปเคล้ากันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปในตัวเราเองคนเดียวนี่แหละยิ่งเป็นคนด้วยกันทั้งคู่สองสายสองสภาพก็ควรจะต้องเป็นมิตรกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันอะไรเราไม่ถนัดเราก็อาศัยอีกด้านหนึ่งด้านไหนไม่ถนัดอะไรเราก็อาศัยอีกด้านหนึ่งมันก็จะเฉลี่ยไปหากัน พอท่านที่พอท่านพูดนะโดยตัวทั้งคู่พอท่านไม่จริงทั้งคู่สองอย่างในตัว ต้องมีทั้งสองอย่างคนใครที่มีสองอย่างโดยไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรมากอันนั้นดีนะถ้าใครมีอะไรเด่นอะไรมากก็ต้องคำนึงอีกอันหนึ่งอย่าไปดูแคลนอีกอันหนึ่งที่เราไม่มีมากเราจะต้องรู้ว่าเราขาดด้วยซ้ำในสิ่งที่เราไม่มีเราต้องพยายามค้นคว้าศึกษาจุดดีของสิ่งที่เราขาดต้องพยายามฝึกฝนด้วยฝึกฝนสิ่งที่เราขาดนั่นๆให้มีคนยังไม่เข้าใจและก็ยังรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์หรือว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ทะลุอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าอมนสิกโรตินะคำว่าอมนสิกโรตินั้นอาตมาทวงว่าเขาแปลว่าไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจนะทีนี้อาตมาพูดไปพูดมาอาตมาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะจริงๆมันใส่ใจด้วยซ้ำแต่จริงๆจะบอกว่าไม่ใส่ใจถ้าพูดเผินๆพูดเผินๆถ้าคนมีปัญญาก็เข้าใจได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาจะเข้าใจเผินๆไปตามนั้นว่าไม่ใส่ใจคือไม่แยแสโยนทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวข้องเลยโยนทิ้งไปทั้งขบวนซึ่งความจริงไม่ใช่อมนสิกโรตินั้นให้ทำไม่ใช่ให้ทิ้งให้ทำกับสิ่งนั้นอรูปฌานเป็นต้นให้ใส่ใจในอรูปฌานนั้นใส่ใจและรู้ว่าอะไรเราจะไม่ที่ในใจเราเนี่ยอะไรที่เราจะไม่เอาใส่ไว้ในใจหรือเอาออกเพิกออกพุทธานออกเอาออกไปให้พ้นสภาพนั้นให้เหนือกว่าสภาพที่เป็นอยู่นั้นให้สูงกว่าสภาพที่เป็นอยู่นั้นจนสำเร็จอากาสาก็ต้องรู้หมายความว่าอะไรวิญญาณจาก็ต้องรู้หมายความว่าอะไรอกินจัญญาก็ต้องรู้ใส่ใจเข้าไปอย่างยิ่งให้รู้มีญาณลึกละเอียดมันจะไม่รู้ได้ง่ายๆเพราะมันจะเผินถ้าไปทิ้งทั้งกระบวนเลยมันก็ยิ่งละเอียดมันก็ยิ่งไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสายมิจฉาทิฏฐิรั่วสายที่เข้าใจไม่ได้ในรายละเอียดพวกนี้หรือสายขี้เกียจดูแคลนว่ามันละเอียดไปมันมากไปมันยุ่มย่ามไปสายเจโตเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดสายปัญญาเนี่ยจะละเอียดในความหมายแต่ก็จะไม่ละเอียดในสภาวะเพราะงั้นก็จะต้องพยายามเรียนรู้ความหมายดีปัญญาจะเข้าใจความหมายดีๆแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้สภาวะให้จริงๆเพราะสายปัญญานี่ถ้าภาคเพียรดีไม่ประมาทไม่ดูถูกในภาคปฏิบัติจริงๆนะจะได้เร็วมันรู้เร็วกว่าสายเจโต แต่ถ้าสายเจโตนี่ไม่ประมาทไม่ดูถูกดูแคลนปัญญาก็จะปฏิบัติได้เร็วกว่าเหมือนกันนะแล้วจะได้บรรลุได้เร็วกว่าเหมือนกันตอนสายปัญญาในส่วนมากนี่จะดูถูกดูแคลนมินยามอะไรอื่นๆมากหน่อยก็เลยจะถ้าค่ารวมแล้วก็จะช้ากว่าช้ากว่าเจโตนะเพราะอมนสิกานั้นจะแปลว่าไม่ใส่ใจฟังดูก็มันเป็นคำรวมเท่านั้นเองบอกความหมายรวมๆไม่ใส่ใจคือไม่แต่มันต้องมีและต้องทำไม่ใช่โยนทิ้งไม่ใช่ทิ้งนะไม่ใส่ใจที่ว่าอมนสิกโรติมนสิกโรติคือกระทำที่ใจกระทำในใจอมนสิกโรติถ้าแปลว่าไม่ทำเลยมันผิดไปหมดมันต้องทำแต่ทำให้รู้ว่าอะไรจะไม่สุดยอดก็คือทั้งไม่มีและไม่รู้จะต้องทำให้พ้นความไม่มีก็ต้องให้ไม่มีจริงๆอะไรเราที่จะให้ไม่มีแต่ต้องมีรู้สุดยอดสุดท้ายนี่ต้องมีรู้และมีสำเร็จมีสำเร็จอะไรสำเร็จความไม่มีมันก็สุดท้ายไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสำเร็จความไม่มีอะไรจะให้ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะ อกินจัญญายตนะไม่เป็นการไม่เลยนะอกินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีอะไรล่ะที่จะไม่ให้มีเราก็ทำให้สำเร็จสุดท้ายเราก็ต้องรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะคือเขาบอกไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่รู้ครบไม่รู้ท่วนทบทวนแล้วทบทวนอีกตรวจแล้วตรวจอีกให้สมบูรณ์อากาสาอย่างนี้ใช่นะวิญญาณัญจาอย่างนี้ใช่นะจิตวิญญาณนี่แน่นอนแล้วนะสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะไม่เหลือไม่มีการแปรเปลี่ยนไม่มีการกลับกำเริบไม่มีอาการที่ส่วนเศษส่วนเหลืออะไรที่ควรที่ยังเป็นเศษเป็นเหลือในอะไรใดอีกทั้งเหลือในสิ่งที่จะต้องล้างทั้งเหลือในสิ่งที่จะไม่รู้ต้องให้รู้ให้หมดจนครบงงไหมคนถามมาเข้าใจยังทีนี้ก็เรามาต่อดูก็ผู้ใดที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจจริงๆนะก็จำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนมันยังไม่รู้อะไรนักก็บันทึกไว้จำไว้จดๆไว้จำไม่ค่อยไหวก็จดทั้งจดทั้งจำอย่าเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเอาทั้งจดเอาทั้งจำน่ะดีไม่จดก็อาตมาจดให้แล้วเป็นหนังสือเล่มแล้วก็เอาไปอ่านทวนแล้วไม่รู้ก็อ่านทวนมันเถอะนะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่รู้อีกเดือนนึงเอามาอ่านอีกเดือนนึงไม่รู้อีก2เดือนเอามาอ่านอีก2เดือนยังไม่รู้อีก3เดือนเอามาอ่านอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราปฏิบัติไปทบทวนสิ่งที่เราได้ภาคเพียรพิสูจน์ปฏิบัติจริงนะศาสนาพุทธอาตมาว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดละเอียดที่สุดโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณแล้วยืนยันว่าจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้อย่างละเอียดจริงๆและยิ่งใหญ่ที่สุดจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดที่อาตมาอธิบายมาตั้งแต่อันก่อนโน้นนะซึ่งยังไม่ได้รวบรวมมาอีกคือจักรวาลชีวิตหรือนิยามของชีวิตยังไม่ได้เอามาอีกนะเรื่องของอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะนะในโลกมีสภาพที่ตัดส่วนได้อย่างนั้นจริงๆ มันเป็นพลังงานทั้งหมดนะสรุปแล้วทุกอย่างเป็นพลังงานนะจะมารวมตัวกันก็เรียกว่าสสารมันมารวมตัวพอมันแปลตัวแล้วมันก็เป็นพลังงานจากพลังงานก็สุดท้ายพลังงานก็จะละเอียดไปจนสุดท้ายก็สลายทุกอย่างสภาพสลายแปรเปลี่ยนไป จนไม่มีตัวตนถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจถึงสภาพนี้จนเป็นที่สุดจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวที่มันไม่สลายอย่างเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นในศาสนาจะมีอยู่สองฝากฝากหนึ่งจิตวิญญาณไม่สลายเป็นปรมาตมันนิรันดรอีกฝากหนึ่งนั้นสลายได้ไม่ใช่ปรมาตมันไม่นิรันดรมันก็จึงมีสองฝากนี้เท่านั้นเองนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาจนที่สุดก็จะไม่สลายเลยไม่สลายได้อย่างเด็ดขาดต้องรู้อย่างละเอียดต้องรู้อย่างสมบูรณ์จริงๆถึงจะสุดทีนี้ถ้าผู้ใดยังอยากจะไม่สลายถ้าศึกษาพุทธก็ได้จะไม่สลายก็ได้จะเป็นนิรันดรก็ได้แต่มีหลักประกันอย่างชัดเจนถึงต้นต่อคือจิตวิญญาณเป็นประธานนะเป็นทุกอย่างเหมือนอย่างกับสายที่ศาสนาที่เอาจิตวิญญาณเอาพระจิตบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นยิ่งเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ก็ต้องดีที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดมีกำลังที่สุดมีฤทธิ์เดชที่สุดแล้วก็เอามาใช้ถอดตัวถอดตนถอดความเห็นแก่ตัวอย่างจริงใจอย่างถูกต้องสภาพเลยไม่ใช่แต่พูดเอาด้วยภาษาเสร็จแล้วล้างสิ่งที่มันเห็นแก่ตัวจนเกลี้ยงหมดตัวหมดตนจริงๆหมดความเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วจะรู้ว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานประเสริฐพลังงานที่มันสร้างสรรค์อยู่ในโลกเพราะในศาสนาพุทธจึงเรียนซ้อนเข้าไปในตัวจิตวิญญาณเนี่ยและจับได้ศาสนาพุทธจับได้คือว่าอันนี้เป็นหลอดทดลองในร่างกายมนุษย์กายาวานาคือกว้างศอกนี้มีสัญญาและใจนั้นเป็นจิตวิญญาณแท้เพราะงั้นจะเรียนรู้แล้วก็เรียนปฏิบัติฝึกฝนกระทําให้เกิดจริงเรียนรู้จิตวิญญาณแล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่จิตวิญญาณจึงขจัดสิ่งที่ไม่ใช่จิตวิญญาณออกให้หมดสุดเลยจึงรู้จักจิตวิญญาณที่สมบูรณ์เป็นวิทยาศาสตร์ในคนทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมาเรียนรู้ในจิตเราเนี่ยกี่ชาติก็ตามแต่พระศาสนาพุทธชัดเจนแล้วว่าคนเราไม่ได้เกิดชาติเดียวมีชาติต่อเพราะสายที่ไม่รู้ความต่อไม่รู้ความสืบเนื่องพวกนี้จึงไปไม่ไกลพอตายแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรต่อละเพราะสายที่ยังไม่ทะลุนะก็ยังไม่มีอะไรต่ออย่างนั้นนะแล้วมันก็จบก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ดีที่สุดในชั้นบนชั้นล่างสุดนี่ไม่ได้แนวกว้างแต่แนวลึกไม่มีแต่ของพุทธมีทั้งแนวลึกและแนวกว้างพบเปิดตามองวิสัยทัศน์กว้างด้วยเรียนรู้ละเอียดอันนี้ยิ่งรู้ง่ายเปิดตาเรียนยิ่งรู้ง่ายและเรียนดิ่งก็ไปถึงแนวลึกด้วยเพราะจึงครบหมดเลยทั้งแนวลึกแนวดิ่งเพราะนั้นถ้าใครปรารถนาจะอยู่นิรันดรก็มีหลักประกันว่าทำจิตให้วิเศษทำจิตให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ใช้จิตที่บริสุทธิ์นั้นทำงานต่อไปเป็นพลังงานที่เป็นประเสริฐเป็นพลังงานที่เพื่อมนุษยชาติอย่างจริงจังเลยอุดมการณ์ศาสนาไหนก็ตรงกันเพราะอุดมการณ์ศาสนาไหนก็เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งนั้นแหละเท่าที่เราจะมีวิธีการและมีภูมิรู้ที่จะทำให้ดีที่สุดของแต่ละศาสนาอาตมาถึงเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันคลุมศาสนาพุทธนี่คลุมรอบหมดทั้งอุดมการณ์และวิธีการฝ่ายทุกๆฝ่ายเพราะอยากจะเป็นอย่างที่นิรันดรคุณก็ไปสิศาสนาพุทธก็มีพระอวโลกิเตศวรพระอวโลกิเตศวรนี่ตั้งจิตบอกว่าจะไม่ปรินิพพานง่ายจะอยู่รื้อขนสัตว์ให้หมดโลกซะก่อนจะเป็นผู้ปรินิพพานคนสุดท้ายแต่หมดยังนะยังไม่หมดยังพระอวโลกิเตศวรก็ยังไม่ยอมปรินิพพานนะยังจะอยู่ช่วยไปก็เอานั่นก็เป็นอุดมการณ์ใครจะเอาอย่างใครจะเป็นลูกศิษย์พระอวโลกิเตศวรจะ เป็นผู้ไม่ยอมปรินิพพานไม่ยอมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นโพธิสัตว์อยู่อย่างนั้นแหละรื้อช่วยรื้อขนสัตว์ไปอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำไปแต่มีหลักประกันแล้วตนเองหมดตัวตนรู้จักความจริงที่สิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์ใดๆหมดความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพลังงานที่ทำอยู่ทำเพื่อผู้อื่นตลอดเวลาไม่มีลำเอียงเพราะไม่มีใครเป็นของตนไม่มีใครเป็นของตนไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของตนไม่มีอัตตาอัตตนิยาจริงๆใจบริสุทธิ์อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราเอามาทำเป็นแค่ลำลองเอามาพิสูจน์กันแค่ลำลองพวกเราเป็นสังคมของคนที่ลดละตัวตนลดละความเห็นแก่ตัวแก่ตนตั้งแต่โอราริกะอัตตาตัวตนตั้งแต่ของอยากมันมายึดมาเกาะมาเกี่ยวมาเป็นของตัวของตนตั้งแต่สมบัติวัตถุต่างๆบุคคลเข้าของอะไรก็แล้วแต่โอราริกะวางในใจจริงๆว่าเอออันนี้มันก็เป็นของร่วมกันเราไม่มีก็ได้คนอื่นเขาจำเป็นเขาไปเถอะน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีเราก็ทำได้แต่มันจะมีเองคนจะให้เองคนจะอุดหนุนเองพิสูจน์สิยิ่งไม่มีก็ยิ่งมีมายิ่งไม่มีเขาก็ยิ่งอยากให้ยิ่งขี้โลภเขายิ่งไม่อยากให้ยิ่งไม่ขี้โลภยิ่งจะเสียสละเขายิ่งอยากอุดหนุนเจือเขายิ่งอยากเกื้อกูลพิสูจน์สิไม่เชื่อจะมา จะเชื่อก็พิสูจน์นะมันเป็นอย่างนั้นนะเรามีหลักประกันอย่างสมบูรณ์แล้วโบราริกะอัตตาเราก็หมดไม่ต้องยึดไม่ต้องถือไม่มีตัวไม่มีตนมโนมยอัตตาเราก็รู้จักมโนมยอัตตาจริงจับสภาพถูกว่าโอ้มันไปยึดอยู่ในทางจิตวิญญาณมันก็ยังมีรูปมีอรูปอะไรอยู่ในจิตอยู่อย่างนี้เองนะและเราก็ยังยึดติดเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่ก็ล้างออกหมดแม้แต่ลึกเข้าไปถึงอรูปจริงๆนะเป็นความเห็นนะเป็นความเห็นเนี่ยในสารีอโศกนี่แหละยังมีสงครามรูปอัตตาอยู่หนักนะผู้ที่อยู่ในนี้ผู้ที่ครองบัลลังก์ยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวจะวันนี้ได้ประชุมกันพูดกันให้รู้เรื่องยึดความเห็นของเรายึดความคิดของเรายึดความรู้ของเรายึดความเชื่อของเราเอาแต่ใจกูนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าถูกกูเอาใจกูนึกว่ากูไม่เอาใจกูแล้วมันไม่รู้ตัวจริงๆนะคนที่ล้างตัวตนไม่เป็นเนี่ยคือไม่รู้ตัวล้างตัวตนไม่เป็นเนี่ยคือไม่รู้ตัวมันไม่รู้จริงๆไม่ได้แกล้งพอไปก็เป็นไปอย่างเดิมแล้วต่อให้ประชุมกันให้ฟังแล้วเออใช่เนาะเราถือยึดถือของเราเองนะเนี่ยเราเอาแต่ใจตัวเรานั่นเนี่ยรู้นะประชุมพูดแล้วอ้าวตรงลงมติใหม่ไม่เอาอย่างนี้นะไปอย่างนี้ไปออกไปจากนี่ไปทำอย่างเดิมอีกแล้วเอาแต่ตามกูที่จะทำอย่างเก่านั่นแหละมันไม่รู้ตัวจริงๆเหมือนคนงมงายเหมือนกับคนเมาไอ้ตอนตั้งใจฟังเออใช่ตอนที่หายเมาพอไปกลับไปเมาใหม่ไม่รู้ตัวเป็นอย่างเดิมนะเป็นอย่างเดิมอีกไอ้นี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเพราะจะต้องตั้งใจตั้งสติต้องพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมต้องพยายามเข้าใจแล้วเฮ้ยมันผิดนะนี่เราถ้าไม่สำนึกไม่สำเนียกไม่ฝึกฝนอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วก็เกิดปัญหาแล้วก็เกิดยิ่งคนพวกเราเนี่ยถ้าไม่ละตัวตนไม่เป็นกำลังรวมไม่ผนึกหมู่และคนที่รู้สึกว่าตัวเองสู้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สู้เลยนอกจากไม่สู้แล้วก็ถอยเองทำไปเถอะคานี้ดีกว่าเนี่ยอโศกจะพังเพราะอย่างเงี้ยวันแมนโชว์โปรดักชั่นข้าเก่งคนเดียวซึ่งอาตมาบอกไว้ตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ได้หรอกทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยเห็นหน้าอาตมาเท่าไหร่พวกเราทำแทนไปอะไรต่ออะไรแล้วก็พยายามประชุมกันค่อยๆพยายามปรึกษากันเมื่อวานนี้ท่านมหาเถระก็ไปประชุมกันปรึกษาหารือกันอาตมาไม่เข้าไปร่วมด้วยหรอกปรึกษาหารือกันมันมีเรื่องอะไรหนักหนาคอยมาบอกอาตมาไม่มีอะไรหนักหนาก็จัดการกันเองลองกันดูมันผิดเมื่อไรแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้ามันไปรอดนั่นแหละฝึกฝนกันไปมันก็ต้องถ่ายทอดช่วยกันทำรวมกันเป็นลำดับมันมีวิธีการอยู่แล้วทฤษฎีมันมีสูตรมันมีนะ ว่านั่นพูดเราแต่ใจกูนี่ไม่ถูกนะ ต้องต่อ ตั้งใจฟังดูให้มันผ่านพ้นไปในใหม่กว่าจะจบนี่เพิ่งครึ่งจะไม่ครึ่งดีเลยแล้วซ้ำไปครึ่งเล่มพอดีนะกว่าจะหมดนี่คงอีกปีหน้าปีสองปีมั้งอาตมาก็จะพยายามให้มันเร็วหน่อยนะแต่ปีหน้าจบได้ก็จะดีก็ไม่รู้มันจะเร็วได้หรือเปล่านะปีหน้านี่มันจะเร็วยังไงก็ไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงถ้าผ่านไปเฉยๆมันก็ได้นะอาตมาเป็นครูจู้จี้นะมันยังมันช่วยไม่ได้เป็นครูที่จู้จี้คนที่ยึดอัตตามากหน่อยก็รำคาญอ้าวต่อหน้า140นะซึ่งประสิทธิภาพอันพิเศษดังกล่าวนี้ในขณะที่พระอริยะผู้ได้ฌานใดขั้นใดที่แข็งแรงตั้งมั่นเท่าใดตามที่จริงแล้วก็จะเป็นอยู่ชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเท่าที่ท่านได้สั่งสมคุณธรรมแห่งฌานจนแทงทะลุนั้นๆในตนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนท้ายๆของพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240ว่าด้วยประการดังนี้แลสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นอันนี้ก็หมายความว่าเราต้องมีญาณรู้จริงๆเลยว่าเราได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติมาอย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วเราบรรลุเท่าใดเราก็เท่านั้นเราก็มีญาณรู้ความจริงอันนั้นเท่านั้นอย่างนั้นสมาบัติจะแปลว่าการมีฌานเข้าฌานเราก็รู้ว่าการเข้าฌานเราได้เท่านั้นถ้าเราปฏิเวทคือแทงทะลุรอบรู้หมดเลยอ๋อฌานเราได้เท่านี้นะไอ้สิ่งที่ไม่มีก็สำเร็จไอ้สิ่งที่มีอยู่คือตัวรู้เป็นตัวสุดท้ายวัดวิชาหรือญาณสุดท้ายรู้อย่างทะลุรู้อย่างทะลุปลุกโปร่งแทงทะลุรอบรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุเวทะแปลว่าทะลุจนครบหมดก็นั่นแหละคือความจริงว่าเมื่อเป็นฌานที่เราจะทำให้มันสะอาดบริสุทธิ์เพ่งแล้วก็เผาจนเกลี้ยงจนสะอาดได้เราก็ต้องรู้สิ่งที่เราได้เผาทำลายนั้นไม่เหลือธุลีละอองไม่เหลือแม้กระทั่งเศษขี้เถ้าเศษหมองเศษไม่สะอาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องรู้อย่างแท้จริงทีนี้ก็มาไล่ทวนอีกเป็นต้นว่าท่านผู้บรรลุอรูปฌานขั้นที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งเป็นขั้นล่วงรูปสัญญาอันพ้นรูปฌานขั้นที่สี่นะพ้นรูปฌานขั้นที่สี่มาได้แล้วก็จะเป็นอยู่ตามปกติชีวิตหรือทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามท่านจะมีสุขฟังดีๆนะในอรูปฌานสี่ย้อนไปรูปฌานสี่ย้อนไปรูปฌานสี่แล้วท่านจะมีสุขด้วยมีอุเบกขาด้วยนะเพราะได้ฝึกฝนจนกระทั่งครบครันด้วยอนุปัสสีสี่อันมีอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีและปฏินิสคานุปัสสีโดยเฉพาะปฏินิสคานุปัสสีคือตามเห็นความสลัดกลับหรือสัจจะย้อนสภาพหรือสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรพวกนี้นะเป็นสภาพที่เหมือนกับคนกลับกรอบเหมือนกับคนที่ตายฟื้นหรือมันคนที่พูดไม่จริงหลอกแหลกเป็นคนเหมือนกับคนกลับไปกลับมาอะไรเนี่ยที่มีวสีนะเป็นคนที่มีอนุปัสสีสี่ยังมีวสีเพราะงั้นท่านยิ่งปฏินิสคานุปัสสีนี่ก็เป็นคนที่มีปฏินิสคานุปัสสีคือกลับทำไปทำมาสลับไปสลับมาที่มีวสีช่ำชองอย่างเป็นจริงแล้วจึงเป็นคนผู้ทำงานอยู่ด้วยความเบิกบานร่าเริงชนิดมีสุขเป็นเครื่องอาศัยแต่ไม่ติดสุขมีความวางเฉยคืออุเบกขาเป็นเครื่องอาศัยด้วยนะมีสุขแต่ไม่ได้ติดสุขวางเฉยแต่ไม่ได้ยึดติดความวางเฉยนะแต่เป็นเครื่องอาศัยแต่ไม่ติดความวางเฉยเพราะท่านเป็นผู้มีวิมุตติมีภูมิหลุดพ้นตามแบบพุทธแล้วจริงหรือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการเข้าฌานแล้วออกฌานแล้วซึ่งสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นด้วยประการอย่างนี้เอง นางก็ว่าเข้าฌานไปสู่ฌานนั้นแล้วแล้วก็ออกจากฌานนั้นแล้วเห็นด้วยว่าเราเข้าไปได้แล้วและเราก็ไปตรวจสอบแล้วเราก็ไปทำฌานนั้นเพ่งรู้เพ่งเผาจนละเอียดสมบูรณ์แล้วจบจบก็หมายความว่าออกหมายความว่าหลุดหมายความว่าล่วงพ้นจากอันนี้ไปแล้วได้แล้วนะเพราะฉะนั้นศัพท์ภาษาไทยมันตื้นมันกลับมาวนภาษาอย่างนี้นะบางทีล่วงแปลว่าตกต่ำไปด้วยซ้ำไปภาษาไทยล่วงพ้นออกไปแปลว่าสูงล่วงตกแปลว่าต่ำ ตก ล่วงอะไรเนี่ยตกล่วงล่วงตกลงไปอะไรก็แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นศัพท์ภาษาไทยมันตื้นมันกลับมาวนภาษาอย่างนี้นะบางทีล่วงแปลว่าตกต่ำไปด้วยซ้ำไปภาษาไทยล่วงพ้นออกไปแปลว่าสูงล่วงตกแปลว่าต่ำอะไรเนี่ยตกล่วงล่วงตกลงไปอะไรก็แล้วแต่นะอย่างนี้เป็นต้นภาษาไทยมันก็ได้ขนาดนึงภาษาบาลีเองมันก็ตันเหมือนกันบางทีมันถึงคำที่มันซ้อนแล้วมันก็ตันเหมือนกันถ้าไม่มีสภาวะรองรับมันก็อธิบายยากเพราะมันหมดภาษาแล้วนี่มันก็ไม่รู้ทำไงเพราะในขั้นปฏินิสขะในขั้นที่จะกลับไปกลับมาหรือเหมือนมันย้อนอยู่ในตัวแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสภาวะรับเนี่ยไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้โดยการใช้คาดคะเนใช้ความเฉลียวฉลาดปฏิภาณฉลาดตามรู้เอาบ้างก็ได้แต่จะไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่หรอก พระพุทธเจ้าบอกคาดคะเนต้องเดาไม่ได้ไม่ได้แล้ว เพราะงั้นในธรรมะเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยฟังให้ดีว่าความสุขที่ไม่ใช่สุขอย่างโลกียะแล้วมีนะอุเบกขาก็ต้องมีอยู่ด้วยแน่นอนเลยเป็นฐานหลักเลยอุเบกขานี่วางเฉยแต่ไม่ได้วางเฉยเหมือนคนเด้อๆไม่ใช่รู้ชัดทุกอย่างแต่วางเฉยๆได้มันนิ่งได้เฉยได้อุเบกขาอย่างที่เรียกว่าแข็งแรงและมีความรู้พร้อมทุกอย่างเลยแข็งแรงพร้อมมันรู้พร้อมหมดทุกอย่างเลยมาแรงยังไงก็รู้ว่ามาแรงไม่มีหวั่นไหวไม่มีกระตุกกระดิกเฉยนิ่งแข็งแรงมั่นคงฟังเข้าใจนะคืออุเบกขานี่มีแข็งแรงด้วยในฌานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทิ้งนะไม่ใช่ว่าออกจากฌานสี่แล้วก็เลยไม่มีอุเบกขาไปออกจากฌานสามแล้วไม่มีสุขไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอาตมายังอยู่ในนี้ก็ดูเหมือนเอานำมาอธิบายซ้อนให้เห็นเลยว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าพ้นฌานหนึ่งแล้วไม่มีคุณภาพของฌานหนึ่งไม่มีคุณสมบัติอันวิเศษของฌานหนึ่งไม่ใช่มีวิตกวิจารคือใช้ความคนคิดใช้ความรู้รอบใช้ตัววิจัยวิจารวิตกวิจารนั่นแหละใช้ตัววิจัยวิจารนั่นอยู่มันมีตัววิจัยวิจารที่ยิ่งยอดด้วยเร็วด้วยมีประสิทธิภาพด้วยไม่ใช่ว่าหมดวิตกวิจารแต่มันไม่ต้องวิตกวิจารแล้วแต่มันวิตกวิจารอย่างยิ่งต่างหากนี่เป็นภาษาปฏินิสขะทั้งนั้นเลยมันไม่ต้องใช้มันเป็นเองเลยมันเป็นเองเลยวิตกวิจารนั้นเป็นเองมีปิติไหมมีมันมีมีเป็นความภาคภูมิและเป็นความเข้าใจดีแต่มันไม่ได้ฟูใจมันไม่ได้เสียพลังงานเข้าไปไม่ต้องเสียแคลอรี่เข้าไปประกอบกันในการดีใจอยู่นานจนกระทั่งเต้นต้องกระทั่งแหมอุปเพลงคาปิติมีต้องไอ้นู่นไอ้นี่เสียเวลาเสียพลังงานอีกไม่มีรู้ว่าดีรู้ดีแล้วก็วางรู้ดีแล้วก็เข้าใจแล้วดีแล้วนะประทับความดีนั้นไว้ทันทีเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วปิติก็มีสุขก็มีอุเบกขาก็มีอากาสาก็มีวิญญาณัญจาก็มีอากินจัญญายะก็มีเนวสัญญานาสัญญาเท่านั้นที่จะตกลงผลฟังให้ดีนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเท่านั้นที่จะล่วงพ้นนะทำไมถึงพูดว่าถึงจะล่วงพ้นก็คือจะบอกว่ารู้ก็ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่ารู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงจะว่ารู้ก็ไม่เชิงอะไรไม่ได้ต้องรู้จริงๆพ้นความรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ได้เหลือความไม่รู้ไม่ทะลุไม่จบไม่ได้ต้องพ้นตัวนี้เนวสัญญาณสัญญาพระพุทธเจ้าถึงต้องมีสัญญาเวทียตนิโรธอีกตัวนึงต้องมีอีกตัวหนึ่งแต่ตัว เนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นตัวตรวจสอบตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นอายตนะจึงเหลือ2อายตนะสุดท้ายต้องตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยอย่าไปเหลือค้างอยู่ที่เนวสัญญานาสัญญายตนะอย่าไปค้างอยู่ตรงนั้นต้องเป็นวิชาสูงสุดต้องเป็นนิโรธสูงสุดต้องเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกันเนวสัญญานาสัญญากับสัญญาเวทยิตนิโรธจึงต้องอาศัยกันแต่ต้องพ้นใช้คำว่าพ้นความเป็นอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะให้ได้ต้องพ้นให้ได้ถ้าไม่พ้นไปจบอยู่เหมือนฤาษีนั่นไม่ได้เหมือนฤาษีอุทกดาบทไม่ได้ต้องพ้นตัวนี้ให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสุดท้ายลึกๆที่สุดจริงๆนะท่านมีสุขมีอุเบกขาก็จริงแต่ไม่ติดสุขไม่ติดอุเบกขาจึงชื่อว่าอยู่เหนือคืออุตระจึงอยู่เหนือต่อสภาพที่สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่นั้นๆท่านอยู่เหนือสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่นั้นๆซึ่งเป็นปกติของชีวิตกันทีเดียวอยู่เหนือสิ่งนั้นอย่างเป็นปกตินะเพราะเป็นเช่นนั้นเองเป็นความจริงในตนตามส่วนที่ได้นะเป็นความจริงในตนตามส่วนที่ได้นะอันนี้แปลในอัตถะในคำว่าตัตตาตัตตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองคือมันเป็นอย่างนั้นเองเลยมันเป็นอัตโนมัติเองเลยตัตตาก็แปลว่าความเป็นจริงในตนความเป็นจริงในตนตัตถะนี่แปลว่าความจริงตัฏฐะแปลว่าความจริงความจริงในตนนั่นแหละมันเป็นความจริงนั้นแล้วตามที่ส่วนที่ตนเองได้ใครได้ขั้นไหนก็ขั้นนั้นเหมือนกับสัญญาสมาบัติสัญญาปฏิเวทใครได้ยังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีญาณรู้ตัวนี้ก็จะรู้ความจริงว่าอ๋อนี่ตัฏฐตาของเรามันเป็นเองแล้วไม่ต้องทำอีกนะยังไงยังไงมันก็เป็นแล้วแน่นอนนะไม่มีเปรียบแปลเปลี่ยนตัฏฐตาอวิฏฐตาอนัญญตตามันไม่เป็นอื่นไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแล้วมันเองมันก็ไม่เป็นอื่นอีกมันเป็นได้อยู่ถาวรนะเป็นเช่นนั้นเองเป็นความจริงในตนตนตามส่วนที่ได้ตัฏฐตาไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนกันอีกเป็นได้ถึงขั้นง่ายสบายแล้วอย่างสามัญทั้งที่ฌานขั้นนี้มันวิสามันแท้ๆก้อยฌานขั้นที่ว่ากำลังพูดอยู่เนี่ยมันอรูปฌานจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยมันวิสามันมันไม่ใช่คนจะไปเป็นได้ทั่วไปมันไม่ใช่สามันมันไม่ใช่ทั่วไปมันเป็นอสาธารณะมันไม่ใช่ทั่วไปนะมันเป็นวิสามันไม่ใช่สามันมันไม่ใช่สาธารณะมันอสาธารณะนะแต่มันก็เป็นแล้วจนกระทั่งมันเป็นเหมือนไม่ต้องเป็นแล้วมันก็เป็นแล้วนะไม่ต้องอยากไม่ต้องฝึกต่อไปเพราะได้ฝึกฝนมาเพียงพอด้วยการเสพฌานนั้นเรียกว่าอาเสวนาด้วยการเสพฌานนั้นหรือการทำซ้ำๆอยู่กับฌานนั้นเรียกว่าอาเสวนาและการเสพฌานก็ย่อมได้ดื่มรสแห่งธรรมรสแน่ๆอันมีทั้งสุขทั้งอุเบกขาเป็นต้นซึ่งต้องดื่มให้ได้ต้องดื่มให้ได้สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือให้เอิบอาบซาบซ่านไปทั่วสารพางจนไม่มีที่ไหนๆที่จะไม่ชุ่มชื่นดังนี้เพราะฉะนั้นผู้มีฌานแบบพุทธจึงมีธรรมรสต่างๆเช่นสุขเช่นอุเบกขาอย่างเป็นธรรมสัจจะโดยเฉพาะมีสุขที่เกิดจากความว่างจากกิเลสคือวุปสโมสุขนะสุขที่เกิดจากความว่างจากกิเลสอยู่เป็นประจำในตนลึกซึ้งแนบเนียนทีเดียวจึงขอยืนยันว่ามรรคผลของพุทธนั้นมีทั้งความพ้นทุกโลกีและมีทั้งความสุขโลกุตระมีทั้งความพ้นทุกโลกีมีทั้งความสุขโลกุตระแต่ก่อนว่าอทุกขมสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์อ้าวมาตอนวันนี้กลับตอแหลอีกแล้วผู้ว่ามีหมดครบแต่ที่จริงไม่มีทุกข์หรอกนะความพ้นทุกข์โลกีไม่ใช่มีทุกข์ มีทั้งความพ้นทุกโลกีและมีความสุขทุกโลกุตระจะบอกว่าอทุกขมสุขคือไม่มีสุขไม่ใช่มีนะภาษามันมันเรียกอย่างนั้นแต่สภาวะมันก็เปลี่ยนไปแล้วภาษานี้ก็ไม่ใช่ว่ามีทั้งทุกมีทั้งสุขก็ไม่ใช่มีความพ้นทุกโลกีนะแต่จะบอกว่าทุกโลกุตระมีไหมก็คงจะมีทุกที่เลี่ยงไม่ได้เนาะทำงานช่วยเขานี่ก็เป็นทุกข์นะแต่ทุกโลกุตระทุกที่เต็มใจทุกที่ภาคภูมิทุกที่เบิกบานร่าเริงทุกที่ได้มีประโยชน์คุณค่าทุกที่มนุษย์พึงมีพึงเป็นน่ะแม่ทุกอย่างนี้ทุกเอาอะไรแลกเปลี่ยนมาไม่แลกเปลี่ยนไม่ได้โลภไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เอาเข้าตัวทำแต่ให้เขาถ้าอุดมการณ์อย่างนี้หรือว่าความจริงอย่างนี้ในโลกนี่มันน่ารังเกียจนี่อาตมาก็ว่าเลิกกันแล้วเลิกจริงๆปรินิพพานดีกว่าเพราะงั้นก็ให้มันมีตัวนี้มันช่วยเขามันหนักจริงๆถ้ามันมีตัวเองที่ดึงอยู่ที่ตัวถ่วงอยู่เพราะงั้นถ้าตัวเองไม่มีถ่วงแล้วมันก็เบาว่างไม่มีอะไรยึดติดมันทุกอย่างก็สบายปลดตรงไหนก็ปลดได้ทันทีจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ทันทีจะนิ่งจะนานจะแน่อยู่ตรงไหนก็ได้จะไปก็คือตายให้เป็นเกิดให้เป็นจะตายก็ตายได้ทันทีจะเป็นก็เป็นได้ทันทีเป็นแล้วจะตายก็ตายได้ปุ๊บทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันคล่องตัวทุกอย่างนะเราตอนนี้กำลังอธิบายถึงสภาพที่เป็นที่มีเพิ่มขึ้นนะเพราะมีทั้งความพ้นทุกโลกีและมีทั้งความสุขโลกุตระซึ่งมีการสะสมด้วยมีการสะสมความสุขไปตลอดการฝึกฝนปฏิบัติเป็นความสุขที่พิเศษและวิเศษเมื่อกี้ได้โค้ดคำตรัสของพระเจ้ามาอันหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้อธิบายในความหมายทั้งหมดให้เอิบอาบซาบซ่านไปทั่วสารพางจนไม่มีที่ไหนๆที่จะไม่ชุ่มชื่นนะอันนี้แปลตามเอาโค้ดมาตามสำนวนที่เขาแปลในพระไตรปิฎกเลยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายคงจะถึงตอนไหนตอนหนึ่งที่จะอธิบายอันนี้ซึ่งมีการสะสมความสุขไปตลอดการฝึกฝนปฏิบัติเป็นความสุขที่พิเศษและวิเศษยิ่งขึ้นมันก็เปิดสุขเพราะตัณหาลดลงหรือสุขเพราะรสอร่อยแบบโลกีเบาบางลงมันก็ปิดแม้ที่สุดสุขอย่างยิ่งในความเป็นนิพพานหรือสุขอย่างยิ่งในความเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญานั่นแหละเขาแปลกันว่าสัญญาเวทยิตานิโรธดับเวทนาดับสัญญาถ้ามันดับไม่มีรับรู้สึกแล้วคุณลองเดาก็ได้คุณดับคุณไม่รับรู้สึกเลยยิ่งใครเคยไปดับในการนั่งทำไม่มีตัวตนไม่รู้ตัวตนเลยมันดับนิโรธของเขานิโรธเขาไปดับความรับรู้นะแล้วก็นั่งแข็งทื่อนั่งอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะคุณไม่รู้อะไรหรอกสุขมันก็ไม่รู้ทุกข์มันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเผลอไปดับอย่างนั้นแล้วเอาอะไรไปรับสุขอ่ะมันไม่รู้สุขคืออะไรมันก็ไม่รู้ถ้าอากาศสามันว่างโลกมันสุขมันรู้มันมีวิญญาณอัญจายตนะรองรับมันมีธาตุจิตธาตุวิญญาณมันรู้อยู่อ้อโหมันว่างโล่งโปร่งสบายจังเลยมันไม่หนักมันไม่อะไรเลยอันนั้นมันก็รับรสสุขมันมีตัวนั้นรับรู้สุขเป็นสุขแต่ถ้าเป็นดับความรับรู้แล้วใครเป็นผู้สุขล่ะใครเป็นผู้รู้ว่าสุขอ่ะมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีรู้สุขแต่ของพุทธนี่มันรู้ทุกอย่างนะเป็นผู้รับรู้ว่าสุขเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรระงับเป็นอย่างไรเพราะการดับเวทนาดับสัญญาที่ว่านี้นั้นไม่ใช่ดับเวทนาดับสัญญาทีนี้จะขยายความดับเวทนาดับสัญญานี้ให้ชัดอีกจะบอกว่าดับเวทนาดับสัญญาใช่ไหมใช่เหมือนกับพุทธกับกรองอีกแล้วเอาไปดับมันก็ไม่รู้สิยิ่งรู้ต่างหากล่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงฟังดูเพราะการดับเวทนาดับสัญญาที่ว่านี้นั้นไม่ใช่ดับเวทนาดับสัญญาอย่างพาซื่อแต่เป็นการดับเวทนาดับสัญญาชนิดที่เป็นโลกียะไต่สูงขึ้นไปตามลำดับเช่นดับเวทนาที่เป็นเคหสิตะเวทเคหสิตะละเอียดขึ้นและดับรูปสัญญาหรือรูปสัญญาทุกระดับกระทั่งดับอรูปสัญญาจนถึงที่สุดล่วงพ้น เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญานี่ก็เป็นสัญญาหนึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ทำมาจนถึงขั้นสัญญาสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสัญญานี้ก็ต้องล่วงพ้นหรือดับแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าดับล่วงพ้นท่านใช้ล่วงพ้นอาศัยกันอยู่อายตนะยังมีความสืบต่อที่รู้อายตนะคือความรู้และเครื่องต่อรู้ไม่ใช่ดับรู้อายตนะนี่เครื่องต่อรู้มีรู้มีสองล่วงพ้นอันนี้ไปก็รู้ว่าเราล่วงพ้นออกไปเราไม่อยู่ในอันนี้ไม่รู้ไม่อยู่ในอันนี้แต่ก็รู้ว่าอันนี้มีอันนี้มีคือความไม่รู้นี้ไอความไม่รู้นี้เรารู้แล้วยังรู้แล้วมันเป็นอันนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงภาษามันสุดท้ายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วคือเวทนาอารมณ์อย่างโลกีหมดเรื่องจริงอารมณ์ยังโลกีหมดและสัญญาล่ะสัญญาก็ล่วงพ้นจนสุดเลยมีนิโรธเลยสัญญาเวทจิตตนิโรธดับสัญญาหมดสัญญาที่มันล่วงพ้นสุดท้ายในวัฏสงสารนาสัญญายตนะเป็นสัญญาสุดท้ายก็ดับแล้วเข้าเคลียร์อารมณ์สัญญาทําหน้าที่สัญญาตัวนี้เป็นสุดยอดปัญญากําหนดรู้ให้หมดเข้าเคลียร์อารมณ์ให้หมดเลยว่ามันดับเกลี้ยงหรือยังเกี่ยงแล้วแม้แต่สัญญาสุดท้ายในวัฏสัญญานาสัญญาเยตนาก็ก้าวขาพ้นมาแล้วหลุดออกมาแล้วไม่แช่อยู่ตรงนั้นแล้วสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นดับสัญญาไหมดับดับสัญญาไหมดับดับเวทนาไหมดับแต่เวทสัญญายิ่งสะอาดสัญญายิ่งสะอาดอารมณ์นั้นอาจอารมณ์เป็นอารมณ์ที่อารมณ์เพียวๆอารมณ์ไม่มีอะไรโลกีปนเลยสัญญานั้นเป็นสัญญาที่ซื่อตรงเป็นสัญญาที่คมชัดเป็นสัญญาที่ปราศจากความเป็นโลกีทั้งหมดดับสัญญาสุดท้ายดับเนเวทนาสุดท้ายเพราะฉะนั้นมาแปลกันด้วยภาษาตื้นๆคนตื้นๆฟังดับสัญญาดับเวทนาเอาดับยังไงก็ดับอารมณ์ดับความรับรู้มันก็เป็นอสัญญีเพราะเมื่อไม่มีลำดับไม่มีลำดับอย่างนี้คุณก็ดับตื่นใช่ไหมคุณก็ไปดับอารมณ์คุณก็ไปดับความรับรู้แต่กว่าคุณจะเข้าใจเอ๊ะแล้วอรูปเป็นยังไงอากาสาเป็นยังไงวิญญาณนัญจายตนะเป็นยังไงสุดท้ายพระเจ้าก็ตรัสแต่ว่าสุดท้ายเหลืออายตนะสองอายตนะแปลว่ารู้ไม่ใช่ดับสัญญาเวทยตานิโรธก็คืออายตนะเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้อุปาทานไม่ใช่อุปาทานเรียนรู้ใน อายตนะ6แล้วก็ไปเรียนรู้ในอายตนะสมบูรณ์สุดท้ายสัญญาเวทยตานิโรธไม่ได้จัดอยู่ในอายตนะ6แต่รู้จักอายตนะ6อย่างชัดเจนเลยเป็นธรรมในธรรมเมื่อกี้พูดถึงอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะอุตตุไม่มีความรู้ไม่มีธาตุรู้อะไรเลยต่อให้เก่งมีเป็นพลังงานยิ่งใหญ่เท่ากับพระอาทิตย์พันดวงในมหากาแล็กซีนี้มหาเอกภพนี้มหาจักรวาลนี้มหายูนิเวอร์แซลนี้ก็ตามพลังงานใหญ่ขนาดไหนวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีธาตุรู้ไม่มีความรู้ไม่เป็นชีวะไม่เป็นชีวะพีชะเริ่มเป็นชีวะแต่ชีวะในระดับพีชะก็ไม่เหมือนจิตฟังให้ดีนะชีวะในระดับพีชะอย่างไรก็ไม่เหมือนจิตนะเพราะไม่มีเจตสิกครบนะพีชะนี่ไม่เหมือนจิตจิตก็ยังแบ่งเป็นอเวนยสัตว์กับเวนยสัตว์อีกจิตอเวนยสัตว์ไม่สามารถรู้กรรมเพราะฉะนั้นจิตเวนยสัตว์ถึงจะรู้กรรมจิตเวนยสัตว์ในระดับโลกียะหรือกัลยาณชนก็ไม่สามารถรู้โลกุตระธรรมธรรมะแบ่งออกเป็นโลกียะกับโลกุตระสูงไปกว่ากรรมอีกในศาสนาที่มีกรรม รู้จักกรรมกรรมนี้ดีเขาทำกรรมดีเก่งมากแต่เขาไม่รู้ธรรมที่เป็นโลกุตระเขารู้แต่โลกียะเพราะฉะนั้นในศาสนาที่ไม่มีโลกุตระจึงไม่สามารถรู้จักโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นในอุตตุพีชะจิตกรรมในระดับอุตตุนั้นหมดไม่มีทางเป็นชีวะต่อให้มาพลังงานนั้นถึงขั้นมีชีวะขั้นพีชะก็ไม่สามารถจะรู้กรรมรู้ธรรมะพีชะไม่รู้กรรมรู้ธรรมะมาเป็นจิตก็ยังแบ่งเป็นจิตที่ไม่สามารถเรียนรู้กรรมรู้ธรรมะอาจจะรู้กรรมบ้างแต่ไม่รู้กรรมดียิ่งโลกุตระธรรมยังไม่ต้องพูดธรรมยังไม่เคยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นในเวไนยสัตว์ที่เรียนรู้กรรมได้แต่ไม่ถึงขั้นโลกุตระธรรมรู้ธรรมะในขั้นกัลยาณธรรมได้ภาคเพียรสร้างกัลยาณธรรมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้แต่ไม่รู้จักการถอนเลิกล้มพลังงานนี้ทั้งหมดสลายพลังงานสุดท้ายอนัตตาสุญญตาไม่เหลืออะไรอีกไม่เป็นอะไรอีกไม่มีอะไรอีกหมดวัฏสงสารสลายสิ่งที่มันเป็นแล้วยิ่งกว่าธาตุจะเรียกธาตุก็เรียกอยู่ธาตุจิตธาตุวิญญาณสุดท้ายธาตุนั้นก็ไม่เหลือธาตุคือสิ่งที่อยู่ในสภาพนั้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมีนิยามว่างั้นแต่มันก็เปลี่ยนสลายสภาพไปได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นสภาพที่เราตั้งไว้น้ำเป็นธาตุหนึ่งแต่ในน้ำก็สลายไปได้อีกไปเป็น H เป็น O ได้อีกอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นสภาพหนึ่งได้ในระยะหนึ่งสุดท้ายมันยิ่งกว่านั้นอีกสลายไปเป็น HO HO ก็ยังเปลี่ยนแปลง H ก็เปลี่ยนแปลงได้ไฮโดรเจนก็เปลี่ยนแปลงได้ออกซิเจนก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะพลังงานต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่เที่ยงศูนย์ได้แต่เราจะไปที่จะพิสูจน์อะไรทำอะไรให้มันศูนย์อื่นๆเขาก็เรียนอยู่ในทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งเขาไปถึงนิวเคลียสเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนในคนนั้นนี่จิตวิญญาณก็เป็นพลังงานที่จะต้องเรียนรู้สุดท้ายสลายได้เหมือนกันอนัตตาได้เหมือนกันนี่ของพระพุทธเจ้านะและเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษย์และไปเป็นประโยชน์ต่อวัตถุเป็นประโยชน์ต่อดินน้ำลมไฟต่อออกซิเจนไนโตรเจนต่ออะไรด้วยนะเรียนรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยรู้พลังงานวิญญาณแล้วไปเป็นประโยชน์ต่อพวกนี้ด้วยเพราะพวกที่เรียนแต่วัตถุธรรมไม่เรียนรู้นามธรรมไม่เรียนรู้จิตวิญญาณมันเลยช่วยโลกช่วยสังคมไม่ได้จริงเพราะการเรียนเป็นเรียนในทางโลกเก่งโอ้โหตอนนี้คนค้นคว้าอยู่ไปห้ามเขาไม่หยุดหรอกเขาก็จะเรียนตอนนี้ก็จะไปนอกโลกกันตอนนี้ก็จะสร้างเมืองใหม่จะสร้างสถานีอวกาศจะสร้างอะไรอะไรไปจองได้เดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านใหญ่อยู่อวกาศเลยแล้วก็จะไปอยู่กันตรงโน้นเลยคิดไปเถอะแล้วก็ทำไปเถอะทำให้สำเร็จแล้วก็แล้วกันแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยโลกนะเอาละต่อนะพารากราฟสุดท้ายใช่ไหมกระทั่งดับอรูปสัญญาจนถึงที่สุดล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาขึ้นสูงสู่ขึ้นสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเป็นต้นในขณะที่ปฏิบัติดับเวทนาที่เป็นเคหสิตะตายสูงขึ้นไปตามลำดับนั้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเวทนาสัญญาก็ว่างจากกิเลสโลกียะขึ้นเรื่อยๆเพราะเวทนาสัญญาที่เป็นโลกียะถูกกำจัดไปเวทนาหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก็บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสไปตามลำดับดังนั้นความรู้สึกจึงเปลี่ยนจากโลกียะไปตามสัจจะที่ปฏิบัติได้เมื่อเวทนาที่เป็นโลกียะดับไปเวทนาที่บริสุทธิ์สะอาดขึ้นผ่องใสใหม่ขึ้นก็เป็นเวทนาแบบใหม่ซึ่งผู้ปฏิบัติที่ดับเวทนาอันเป็นโลกียะได้แล้วนี้ก็ยังมีเวทนายังมีความรู้สึกอยู่มิใช่ดับความรู้สึกไปเลยเพียงแต่ความรู้สึกนี้เป็นอารมณ์ใหม่อันมีทิฏฐิความเห็นใหม่มีความยินดีจะว่าปิติหรือยินดีก็มีหรือแบบปราโมทย์ก็แล้วแต่มีความยินดีในอารมณ์ชนิดใหม่มีความสุขที่สงบเย็นชนิดใหม่แบบพุทธ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของความสงบคนละแบบกับปุถุชนคนละแบบกับความสงบตามลัทธิดาบทหรือสีเพราะแบบพุทธนี้ทำให้ความรู้สึกแบบเก่าที่เป็นโลกีดับไปเปลี่ยนไปแล้วมีความรู้สึกแบบใหม่อันวิเศษกว่าเกิดขึ้นมาแทนความรู้สึกหรือเวทนาแบบใหม่นี้เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนาของโลกใหม่คือโลกที่ชื่อว่าโลกุตระซึ่งมีทั้งความดับและมีทั้งความเกิดอยู่ในตัวอย่างลึกซึ้งแม่นยำมั่นคงชัดเจนไม่สับสนไม่ลึกลับสรุปสั้นๆก็ว่าทั้งแม่นทั้งตรงทั้งคมทั้งชัดทั้งลึกทั้งแม่นทั้งตรงทั้งคมทั้งชัดทั้งลึกนะดับเวทนาแบบพุทธนี้จึงไม่ใช่ดับเวทนาแบบพาซื่อตรงๆทื่อๆโดยดับความรู้สึกเข้าไปดื้อทั้งดุ้นด้วยวิธีทำให้ความรู้สึกทั้งหมดไม่รู้สึกอะไรหรือไม่รับรู้อะไรเลยสุดท้ายก็หลงผิดไปว่าถ้าดับความรู้สึกลงได้สำเร็จถึงขั้นจิตไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนก้อนหินเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีเวทนาหรือไม่มีความรู้สึกใดๆแล้วก็หลงว่านี่แหละคือความสงบที่เรียกว่านิโรธหรือดับสนิทของพุทธและหลงผิดกันว่านี่คือนิพพานถ้าใครยังหลงผิดเช่นว่านี้ก็ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ดังนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องดับเวทนาแบบพุทธได้แล้วเรื่องดับสัญญาหรือดับการกำหนดรู้ที่เป็นโลกุตระก็ในคล้ายกันกับเวทนาที่เป็นโลกุตระสัญญาก็ยิ่งจะรู้ได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นกล่าวคือเมื่อรูปสัญญาหรือรูปสัญญาที่เป็นสักกายะเป็นกามยิ่งดับไปเป็นต้นเวทนาหรือความรู้สึกที่เป็นโลกุตระก็ยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสัญญาหรือการกำหนดรู้ที่เป็นโลกุตระก็ยิ่งได้กำหนดรู้ความจริงของปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยอย่างสว่างนะสัญญายิ่งกำหนดรู้ลงไปในจิตในเจตสิกในรูปในนิพพานยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปเป็นตามลำดับตั้งแต่รูปสัญญาไล่เรียงขึ้นไปไล่เรียงขึ้นไปถึงอรูปสัญญาจากอากาสานัญจายตนะสัญญาและก็วิญญาณัญจายตนะสัญญาไล่ขึ้นไปถึงอากินจัญญายตนะสัญญากระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาที่สุดแห่งที่สุดก็คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นคือดับเวทนาดับสัญญาอันเป็นสุขโสมนัสก่อนที่ควรดับไล่ลำดับขึ้นมาได้จริงจึงหาใช่การดับเวทนาดับสัญญาได้แล้วก็เลยกลายเป็นคนหมดความรู้สึกหมดการกำหนดรู้อย่างที่เคยเข้าใจกันตื้นๆเป็นระนาบเดียวไม่ผู้มีนิพพานแบบพุทธอย่างสมาธิจึงมีความรู้สึกเป็นสุขแน่เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันไว้ชัดๆว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังเราก็ได้พูดถึงมาแล้วและเป็นสุขจริงๆไม่ใช่เพียงโวหารด้วยในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ34นิพพานสูตรมีคำอธิบายของพระสารีบุตรในเรื่องนี้ว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอวุโสทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขนะนี่คำว่าสุขก็ขีดเส้นใต้ตัวเน้นตัวดำๆนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขนะพระสารีบุตรท่านพูดท่านวางงั้นท่านก็บอกโอ้ตันตรานิพพานนี้เป็นสุขจริงนิพพานนี้เป็นสุขเมื่อพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรนิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรเห็นมาพวกลูกศิษย์ฤาษีมาแล้วลูกศิษย์ฤาษีมาเจ้านิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าอธิบายตื่นๆกับระดับเวทนาเนี่ยเป็นสุขได้ไงเวทนาไม่มีอารมณ์ไม่มีการกำหนดรู้ไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาจะไปรู้ได้ยังไงท่านพระสารีบุตรกล่าวว่านิพพานที่ไม่มีเวทนานั่นแหละเป็นสุขเห็นมา ไม่มีเวทนาได้มันสุขดูกระอาวุโสกามคุณ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาอันปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้ทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้ทางจมูกรสที่จะพึงรู้ทางลิ้นเหมือนกันแหละถ้าจะว่าให้เป็นยาวๆไปนี่ท่านมีเปรยานใหญ่ไว้นี่ก็คือละสำนวนที่มันตามๆกันมาเนี่ยในพระไตรปิฎกบางทีก็ล่อเป็นยาวๆหน้านึงนี่ต่างกันคำเดียวคนอ่านก็เบื่อเมื่อยหน้านึงอ่านต่างกันคำเดียวมันละเอียดอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รักกันจริงมันไม่ไหวหรอกถ้าใครไม่รักนิพพานจะไปนิพพานจริงแล้วจ้างก็ไม่มีทางนะก็อาตมาก็ขอรวบทวาร6ไปเลยนะท่านก็บอกนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสที่จะพึงแจ้งโดยทางลิ้นปยานใหญ่โพธพะก็คือการสัมผัสทางกายที่จะพึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลดูกระอาวุโสสุขโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการรักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลดูกระอาวุโสสุขโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้เรียกว่ากามสุขภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามปยานใหญ่นะก็จะไหลมาจนทั้งยาวย้อนพวกนี้อีกสงัดจากกามสิทธะจากเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้อีกนะในกามสุขบรรลุปฐมฌานอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามยังฟุ้งขึ้นหมายความว่ามันยังดับไม่สนิทคุณไปถึงฌานยังไม่อุเบกขาดียังมีสุขมีทุกข์นิดๆจนอุเบกขาแล้วก็ยังต้องตรวจอีกอากาสาอากินจัญญาอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้ายังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอหมายความมันยังไม่หายยังป่วยนิดๆเนี่ยนะมันยังมีฟุ้งอยู่น้อยๆอะไรยังอาพาธนะคนป่วยต้องส่งมาบำบัดอาตมาหมอใหญ่จะตรวจให้ยังฟุ้งอยู่แค่ไหนนะยังฟุ้งข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขมีความสุขมากแล้วมันเบาบางมากแล้วก็เหลือน้อยเท่านั้นเองคนปุ๊บมันเหมือนกับคนที่มีความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดมันยังเบียดเบียนตนยังไม่สะอาดสุดในถือไปยังเบียดยังมีอะไรชอนชัยอยู่สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามสัญญามนสิการก็คือการกำหนดรู้ลงไปในมนสิการในการกระทำใจในใจของเราเองที่ประกอบด้วยกามเหล่านั้นยังฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นมันยังไม่หมดนี่ก็คือยังเรียกเต็มๆว่าทุกข์อยู่ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วก็มันทุกข์แล้วจะเป็นสุขอย่างไรโดยทราบโดยปริยายแม่นี้ก็สุขที่มันมีตั้งเยอะแล้วมันมีความทุกข์ซ้อนอยู่นิดๆนั่นแหละมันก็สุขกว่าที่คุณทุกข์มากกว่านี้โดยปริยายแม่นี้นี่แล้วมันก็สุขอย่างนี้ ก็ท่านขออนุญาตนิดนะครับคือท่านคนทั่วไปนี่ก็จะเรียกหลุดพ้นนะครับเขาหลุดวิมุตไปเนี่ยเขาก็จะเสียดายความสุขนะครับแต่เขาลืมสุขที่ก็วิมุตคือกำลังถ้ายิ่งมีกำลังมากเท่าไรสุขขังจะมากเท่านั้นสุขอายุวันโลสุขขังพลัง คุณก็ไปของคุณเรื่อยๆนะมันไม่ได้เข้าอันนี้เท่าไหร่หรอกนะ ต ั วเดียว น ะวิมุตกับสุขตัวเดียวนะวิมุตเนี่ยสุขยิ่งกว่าพวกนี ้เออวิมุตกับสุขก็ใช่แต่คุณก็ไปแล้วมันก็ลงไปหาทางที่คุณเข้าใจนะเอาละต่อดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบโดยได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งท่านก็อธิบายเป็นขั้นๆขั้นๆละเอียดขึ้นนี่เริ่มต้นจากกามเพราะฉะนั้นมันเป็นกามที่ทำได้อยู่มันยังมีฟุ้งอยู่บ้างมันก็ยังสุขที่มีมากแล้วแต่ยังมีทุกข์ในสุขแม้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรียกอาพาธอย่างนี้ว่าความทุกข์นะมันยังไม่ส ุขสมบูรณ์ว่างั้นเถอะแต่มันมีสุขมากแล้วนะเพราะว่ามันลดกามหยาบมาได้แล้วอย่างพวกเรานี่ลดกามหยาบมาได้เยอะพวกเรานี่ขอยืนยันนะพวกเรานี่ลดกามหยาบๆมาได้เยอะเพราะไม่มาแสดงกามหยาบให้อาตมาดูก็20 30ปีแล้วนะกามหยาบๆมันไม่ได้มาแสดงเพราะใครมาถือทำกามหยาบอยู่นี่โดนไล่ออกไปเยอะแล้วหลายคนแล้วนะแต่ว่าไม่มีมาให้ทำให้ดูก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ทำโดยที่เขาซ่อนเร้นทำนะแต่ว่าเรารู้หรือเขาสารภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ออกไปแล้วกามหยาบเพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีกามหยาบกันเท่าไหร่นะก็สุขถึงสุขขนาดนี้สงบพอสมควรนี่สุขแล้วนะสุขขนาดพอสมควรแล้วเนี่ยสุขกับพวกที่อยู่ที่อยู่พังงานสุขยิ่งกว่าที่พังงานที่เอามาให้ดูเมื่อวานเนี่ยสุขยิ่งกว่าอะไรพอยต์นะไอเซ็นเตอร์พอยต์สุขยิ่งกว่านู้นแหละสุขก็ยิ่งกว่าอะไรหลายๆแห่งเยอะแยะของเขาของเราก็สงบอย่างนี้แหละก็เรียบอย่างนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้วื้อวาไม่มีสิ่งเหล่านี้โดดโดดเต้นๆอยู่เราก็อย่างนี้นี่ปริยายหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าสุญญตาเนี่ยที่นี่ไม่ว่างจากช้างมีทั้งช้างด้วยพอเอาช้างออกที่นี่ว่างจากช้างแต่ยังมีคนยังมีอะไรต่างๆยังมีศาลายังมีอะไรจนกระทั่งไม่มีคนเอาคนออกก็ว่างจากคนช้างก็ว่างคนก็ว่างจนเอาศาลาออกมีแต่พื้นดินพื้นดินก็ยังว่างยังมีหลุมมีบ่ออะไรอีกจะต้องไม่มีแล้วเป็นที่เรียบที่โรงอะไรอีกอย่างต้นสุญญตาก็นัยยะคล้ายกันอีกประการหนึ่งบรรลุทุติยฌานทีนี้ก็ทุติยฌานทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดนั่นแหละเพราะวิตกวิจารสงบไปถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เมื่อได้ถึงขั้นนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกวิจารยังฟุ้งขึ้นอยู่หมายความว่ายังแม่มันจะต้องขบคิดมันจะต้องวิจัยมันต้องวิจารยังไม่หยุดเราเองก็ยังไม่แน่ใจยังวิจิกิจฉายังเหลือยังแคลงแคลงมันก็ยังจะมีฟุ้งอยู่ข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขมีความสุขมากขึ้นไปอีกแล้วนะยิ่งทุติยฌานนี่มากขึ้นไปอีกผ่านปฐมฌานมาอีกแต่มันก็ยังมีเศษของวัตถุวิตกวิจารอยู่นะฟุ้งอยู่ข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดแก่บุคคลผู้มีความสุขพึงเพื่อเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกวิจารเหล่านั้นยังฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ภาษารีบุตรท่านสอนภิกษุสมัยนั้นท่านพูดกันแค่นี้ท่านเข้าใจกันแล้วอาตมามาสอนพวกคุณพูดวนไปวนมาแจกแล้วแยกอีกเหยียดออกขดเข้าเอามารวมใหม่ตีแตกออกอีกถามซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ว่ารู้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่คมยานมันไม่คัดคมมันไม่เก่งมันไม่ชัดมันวนไปวนมาเหมือนน้ำที่มีจอกแหนเยอะกวาดออกไปปุ๊บวางแล้วอ้าวปุ๊บไหลก็มันรวมอีกแล้วเหมือนจอกแหนมเข้ามาอีกแล้วกวาดใหม่อีก ก็ท่านครับไม่คมเพราะไม่ค่อยตัดกิเลสนะ ไม่คมเพราะไม่ตัดกิเลสนะมันก็เข้ามาอีกมันคล้ายอย่างนั้นจริงๆนะมันก็ยังไม่มันประสิทธิภาพของจิตวิญญาณหรือญาณของเราเนี่ยยังไม่เก่งเจโตของเราก็ยังไม่เก่งนะดูอีกประการหนึ่งเอาตอนนี้ไม่ต้องซ้ำเอาละอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุตติยฌานเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ต้องอาเสวนาในฌานต้องเสพคุณในฌานต้องทำให้มากไปหุลีกัมมังภาวนาทำให้เกิดผลอย่างที่มันเกิดผลนี่แหละทำได้อย่างนี้นี่แหละทำอยู่ไม่ใช่ทำได้แล้วทีเดียวแล้วก็ไปเลยไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นต้องทำสม่ำเสมอทำบ่อยๆทำเข้าเรื่อยๆนะสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปิติยังฟุ้งขึ้นนี่ก็คือฌานจากฌานสองมีปิติเด่นแต่เศษของปิติก็ยังฟุ้งขึ้นมาอยู่นะมนสิการที่ประกอบด้วยปิติยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเปียดเบียนฉันใด สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติยังฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอก็ฉะนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าคือความทุกข์อ้าวเราก็ไม่อธิบายก็ในคล้ายกันแต่มันลึกขึ้นไปอีกโดยกระอาวโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบโดยได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตถฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขายังฟุ้งขึ้นแม้กระทั่งอุเบกขาเนี่ยนะฟังให้ดีแต่แม้อุเบกขามันยังฟุ้งขึ้นอยู่เอ๊ะเฉยๆมันยังฟุ้งยังไงมันยังอุเบกขาคือเรายังเป็นนัวเนียผูกพันอยู่มันยังไปติดอยู่กับอุเบกขาเฉยนั่นแหละมันฟุ้งก็คือเราฟุ้งมันฟุ้งก็คือเราเราก็คือมันมันคือเรานะอุเบกขามันก็เป็นเฉยแล้วมันเฉยมันฟุ้งได้ยังไงมันเฉยมันก็ไม่ใช่อุเบกขาสิก็เราไปติดนัวเนียอยู่กับอุเบกขานั่นแหละข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์ที่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขายังฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าความทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปประสัญญาเนี่ยจะล่วงอุเบกขาแล้วนะรูปประสัญญาหรือรูปฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่าอากาสาอากาศหาที่สุดมิได้ท่านแปลจากคำว่าอนันโตอากาโสถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอนะคืออุเบกขาหรือรูปอะไรที่มันมีตั้งแต่ปิตกปิจารปิติสุขอุเบกขามันยังฟุ้งรูปฌานมันยังฟุ้งขึ้นมานิดหนึ่งน้อยหนึ่งด้วยลักษณะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องตรวจว่ามันว่างว่างยิ่งๆไหมเพราะในว่างของพระเจ้านั้นว่างอย่างมีสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีมีเป็นพื้นอาศัยแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราแต่มันมีโดยที่ว่าเหมือนกับบอกว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราแล้วคุณมีเนื้อมีหนังหรือเปล่าแล้วคุณต้องดูแลมันไหมอาศัยมันไหมแต่เราไม่ยึดว่าเป็นเราเพราะท่านสุดท้ายถ้าวางจริงๆเลยมันจะสลายมันจะแตกสลายไปมันจะหมดนะก็หมดไปถ้าถึงวาระสุดท้ายรู้วาระจำเป็นที่สุดวิสัยแล้วเราก็ไม่ได้อันนี้แขนข้างนึงจะขาดไปถ้ามันสุดวิสัยขาดก็ขาดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องอะไรเท่าที่มีสันโดษเท่าที่มีพอเท่าที่มีเท่าที่พอมันเป็นอย่างนี้นี่มันด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สุดวิสัยแล้วจริงๆเรามีดีกว่าไม่ดีแต่มันสุดมันมีเท่านี้แหละเท่านี้ก็พอไม่ว้าน้อยใจไม่ว้าใจแหว่งใจไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ตกใจมีแขนข้างเดียวก็ใช้แขนข้างเดียวมันเป็นคนที่จบได้มันเป็นคนที่ไม่ต้องมีอาการทางจิตโอ้เสียดายอยากได้คืนอะไรอาวรณ์ไม่มีศูนย์จบเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้สุดวิสัยแล้วเราไม่ได้ทำให้ใหม่ขึ้นได้ไหมต่อใหม่ได้ไปโคลนนิ่งเสร็จแล้วก็เอามาต่อฝักเปิดปลูกกระดูกใหม่ต่อแขนใหม่ก็คงอีกนานนะอีก80ปีจะต่อเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มาใส่ใหม่ก็ทำไปสิอย่างนี้ก็กำลังคนคิดอยู่เพื่อที่จะปลูกกระดูกปลูกอันนั้นนี่ใหม่โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์จะโคลนนิ่งมาจากอันนี้แหละโอ้โหนี่ใหม่โคลนนิ่งเอาของคุณเองนี่แหละมาโคลนนิ่งออกมาแล้วก็มาปลูกใส่ต่อใหม่มันไม่ปฏิเสธกันมันเนื้อเดียวกันอะไรเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คิดไปเอามาทำขยันทำไปอาตมาบางทีถ้าแขนขาดแล้วสุดท้ายคงไม่โคลนนิ่งแล้วล่ะน่าจะโคลนนิ่งได้ก็คงเอาแค่นี้นะแก่แล้วนี่นี่ก็พูดประกอบไปให้ฟังก็คล้ายกันในเรื่องนี้ยังเศษอะไรเนี่ยแล้วท่านก็จะตรัสละเอียดอาตมาก็จะอ่านเมื่อยไปนี่เขาฝากไปให้ไปอ่านเองดีไหมไม่งั้นอาตมาขอรับไปตรงนี้นะก็โดยปริยายแม่นี้ใช้คำสำนวนนี้ตามภาษารีบุตรก็รัดมาอันสุดท้ายดูกระอาวุโส นะภาษาที่บุตรท่านตัดก็ท่านพูดกับพวกภิกษุทั้งหลายแหละท่านพูดคำว่าอาวุโสนะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนะนิพพานยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาหน้า147เอาของท่านผ่านอากาสาผ่านวิญญาณัญจายตนะผ่านอากินจัญญายตนะนะผ่านเนวสัญญานะสัญญายตนะมาถึงอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานด้วยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายนะอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแล้วนะเอาก่อนอ่านก่อนจะถึงอันนี้ก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดแก่บุคคลผู้มีความสุขคือจะเหมือนกันหมดสำนวนเดียวกันหมดเลยคนถึงบอกเมื่อยมันเมื่อยนะอ่านแล้วมันก็เหมาะมันก็ซ้ำซากคนมีจิตใจจริงๆก็เบื่อความซ้ำซากเขาถึงหาของใหม่มาหลอกล่อขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยคนขี้เบื่อก็คือมันต้องรู้สาระไงเหมือนคนติดเพลงติดเพลงก็ร้องอยู่ได้ซ้ำซากซ้ำซากแต่นี่ท่านก็เหมือนติดเหมือนกันแต่ท่านไม่ติดหรอกสุดท้ายท่านก็เหมือนกับท่านไม่มีความรู้สึกว่าติดหรือไม่ติดมันจะทำให้มันอย่างนี้ไปก็ได้ท่านก็ไม่รำคาญอะไรแต่คนที่รำคาญมันก็เลยจริงๆคุณก็เป็นตัวนึงที่จะเป็นตัวโจทย์เพื่อที่ให้คนเขารำคาญแล้วเขาก็วางใจที่รำคาญนี่ให้ได้คล้ายกันนะก็เป็นตัวโจทย์เพราะฉะนั้นอาตมากลัวคนจะถูกเกลียดขี้หน้ามากเกินไปก็ทวงให้เป็นผลดีทั้งหมู่ฝุดกลุ่มเป็นทั้งคุณเองคุณก็ต้องรู้ประมาณว่ามากไปไม่ดีแต่เป็นโจทย์บ้างก็ดีอาตมาถึงปล่อยให้คุณทำบ้าง ผมที่ผมขึ้นเพราะว่าขยันจริงๆนะมีความเพียรสูงมากเลย ก็คือมันต้องรู้สาระไงเหมือนคนติดเพลงติดเพลงก็ร้องอยู่ได้ซ้ำซากแต่นี่ท่านก็เหมือนติดเหมือนกันแต่ท่านไม่ติดหรอกสุดท้ายท่านก็เหมือนกับท่านไม่มีความรู้สึกว่าติดหรือไม่ติดมันจะทำให้มันอย่างนี้ไปก็ได้ท่านก็ไม่รำคาญอะไรแต่คนที่รำคาญมันก็เนี่ยจริงๆคุณก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวโจทย์เพื่อที่ให้คนเขารำคาญแล้วเขาก็วางใจที่รำคาญนี่ให้ได้คล้ายกันนะก็เป็นตัวโจทย์เพราะฉะนั้นอาตมากลัวคนจะถูกเกลียดขี้หน้ามากเกินไปก็ทวงให้เป็นผลดีทั้งหมู่ฝุดกลุ่มเป็นทั้งคุณเองคุณก็ต้องรู้ประมาณว่ามากไปไม่ดีแต่เป็นโจทย์บ้างก็ดีอาตมาถึงปล่อยให้คุณทำบ้าง ผมที่ผมขึ้นเพราะผมรำคาญกัน น ะท่าน นั่น ผมรู้ไหมว่าไม่ไปไหนสักทีนึงก็ย้ำเลยย้ำอีกเอาอย่างนี้ดีว่าจะได้เข้าใจเลยแล้วก ็นี่คุณเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ขี้รำคาญนี่เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้โพธิสัตว์นี่ขี้ซ้ำซากที่สุดจู้จี้ที่สุดซ้ำอย่างนั้นโพธิสัตว์ชาติไหนก็มาสอนอย่างนี้ทุกชาติชาติที่แล้วก็สอนอย่างนี้ชาตินี้ก็สอนอย่างนี้ชอบสอนเรื่องเก่าชาตินี้ยิ่งซ้ำซากกว่าเก่าเพราะมันโง่กว่าเก่าซ้ำวนกว่าเก่าเพราะงั้นพระโพธิสัตว์นี่รำคาญไม่ได้ซ้ำซากรำคาญไม่ได้เลยต้องเย็นเย็นจืดชืดเย็นเลยต้องเย็นมากมันรำคาญไม่ได้เพราะมันจะต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องฝึกใจด้วยคนจะต้องอดทนด้วยอาตมาถึงปล่อยให้เขาพูดบ้างถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ฝึกอย่างนี้มันเกิดจิตนี่แหละอากาสานัญจายตนะหรือยังแค่อุเบกขามันยังไม่มีอุเบกขาเลยนะเพราะงั้นมันจะไปถึงอากาสานัญจายตนะยังนี่แหละคือของจริงนะของจริงเปิดกันนะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างนี้เป็นปัจจุบันธรรมก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะงั้นเรื่องอื่นๆอย่าว่าแต่พูดแค่นี้เลยโอ้โหเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะต่างคนต่างอัตตาต่างคนก็ต่างยึดอรูปอัตตาของข้ามันก็ไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยเสร็จแล้วก็ทุกข์หนักเข้าแพ้ยึดอัตตาเราเลยงอไปเลยไอ้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะอยู่ในนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญาให้มันใช้คำว่าล่วงมันพ้นอันนี้ไป พอล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอันนี้จะต่างจากคนอื่นมากเพราะเห็นด้วยปัญญาในวงเล็บชี้ชัดว่าจิตยังมีความรับรู้เห็นด้วยปัญญานี่แสดงว่าชัดอาตมาตั้งข้อสังเกตลงไปให้ชี้ชัดว่าจิตยังมีความรับรู้ซึ่งมีถึงขั้นปัญญาเนี่ยไม่ใช่มีสัญญาเท่านั้นนี่เป็นปัญญาอย่างเห็นแจ้งสุดเป็นอธิปัญญาสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการพ้นการดับมาถึงสัญญาเวทยตานิโรธแล้วนะไม่ได้เป็นดับจิตยิ่งเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นดับจิตนะดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อ่านเนื้อความจากนิพพานสูตรนี้แล้วจะเห็นว่าได้ว่าความสุขที่ได้จากการปฏิบัตินั้นจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นและละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับซึ่งเป็นความสุขชนิดที่ต้องปฏิบัติละกามสุขตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นคือต้องดับสุขที่เป็นรสกามหรือดับเคหสิตเวทนาตามหลักของพุทธก็คือดับสิ่งส่วนที่เป็นเหตุในอารมณ์ที่ทำให้เรายังมีอารมณ์ที่เรียกว่ากามหรือยังเกิดลักษณะที่เรียกว่ากามารมณ์กันให้ได้ดังนั้นดับเวทนาหรือไม่มีเคหสิตเวทนานั่นแหละสุขที่วิเศษที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้คือเรื่องการพัฒนา EQ โลกุตระแท้ๆทีเดียวหรือจะเป็น Q ชนิดใหม่ที่พูดท่านผู้รู้ได้ค้นคว้ารู้เพิ่มรู้เติมขึ้นมาอีกกี่ Q ไม่ว่า MQ คือ Moral Quotient หมายถึงความฉลาดรอบรู้ทางศีลธรรมไม่ว่า AQ Adversity Quotient หมายถึงความสามารถที่เผชิญกับความยากลำบากหรือจะมีอีกกี่คิวก็ตามนะไปเอาคิวของในต๋องมาอีกก็ได้นะคิวแทงไปเลียดนะหรือจะมีอีกกี่คิวก็ตามก็จะต้องเรียนรู้อารมณ์โลกีและไม่มีอะไรเป็นเหตุอยู่ในอารมณ์แล้วจัดการดับเหตุที่เป็นอกุศลนั้นๆให้ได้ก็จะได้สุขที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนถึงขั้นเป็นอารมณ์แบบโลกุตระภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อปฏิบัติได้มรรคผลจริงจึงจะได้สุขชนิดพิเศษที่สูงขึ้นเพราะละกามขั้นกามภพอันประกอบด้วยทวาร5ภายนอกและภายในจนกระทั่งสงัดจากกามด้วยการดับเหตุที่ก่อให้เกิดกามารมณ์และจะต้องสงัดให้สงบสนิทหากยังมีอาพาธหรือยังมีเศษธุรีของกามฟุ้งขึ้นนะท่านใช้ศัพท์คำว่าฟุ้งขึ้นนะแค่เบียดเบียนอยู่ในจิตก็ต้องละให้ได้จึงจะพ้นทุกข์สนิทเป็นสุขขั้นต้นถ้าแม้ยังมีแค่อาพาธหมายความว่าความไม่สงบสนิทนั้นยังมีอาการกามฟุ้งขึ้นเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนั่นคือยังไม่พ้นอาพาธอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเป็นความทุกข์แทรกแซงอยู่ต้องสิ้นอาพาธนั้นเกลี้ยงสนิทจึงจะเป็นธรรมรสที่เรียกว่าสุขชนิดที่เรียกว่าพ้นจากกามตัณหาดังนี้เป็นต้นจากนั้นก็พึงปฏิบัติให้ละเอียดสูงขึ้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นในฌานหรือในภวภพอันเป็นแดนของภวตัณหาซึ่งเป็นตัณหาของฌานตั้งแต่รูปฌานขั้นที่1 2 3 4ไปเรื่อยก็เช่นเดียวกันจากกามภพแล้วก็มาเป็นรูปฌานก็มากำหนดรู้รูปสัญญาต่างๆก็เช่นเดียวกันความสุขชนิดที่สงัดจากกามคือรูปสมสุขพอมาถึงขั้นนี้ก็จะต้องสงัดจากรูปภพหรือสงบจากภวตัณหายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องให้พ้นจากอาพาธอันคือวิตกวิจารเป็นต้นให้สิ้นเกลี้ยงเรื่อยไปตามลำดับกระทั่งปิติแล้วก็อุเบกขาจึงจะได้ความสุขที่วิเศษคือวูปสโมสุขหรือสุขโลกุตระยิ่งยิ่งขึ้นนะก็ได้อธิบายแล้วนะว่าแม้วิตกวิจารก็คือวิตกวิจารก็คือวิจัยจิตวิจัยวิจารนั่นแหละยิ่งรู้ยิ่งตรวจละเอียดงานที่ตรวจละเอียดนะให้ละเอียดละออะไรจึงเหลือเศษอะไรอาพาธแล้วก็ลดละอันนั้นยิ่งไหม้ลงไปได้แต่ก็ยิ่งดียิ่งขึ้นนะเพราะงั้นวินี่แปลว่าไหม้และวินี่แปลว่ายิ่ง วิเนี่ยแปลว่าไหม้ด้วยแปลว่ายิ่งด้วยเพราะถ้าเราทำสิ่งที่ไหม้เนี่ยให้ดับไปให้พ้นไปไม่มีอย่างที่เราปรารถนาเป็นวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสำเร็จปั๊บไม่เราต้องการไม่ให้มีมันก็ไม่มีได้แล้วมันก็มีสิ่งที่ยิ่งขึ้นมีสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีความรู้สึกของวิภวตัณหาตอนนี้ฟังให้ดีนะวิภวตัณหานี่ก็เข้าใจกันยังไม่ได้อาตมาเขียนตั้งแต่คนคืออะไรมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังเขียนวิภวตัณหากันอยู่ต่อจากนั้นจึงก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ละเอียดระดับอรูปฌานซึ่งก็ยังชื่อว่าภวตัณหาถ้าฌานเนี่ยเรายังติดอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดียังไม่หลุดพ้นไปจากรูปฌานอรูปฌานเราก็จะชื่อว่ายังติดในรูปหรือในอรูปติดรูปฌานหรืออรูปฌานยิ่งไปติดในรูปฌานอรูปฌานแบบฤาษียิ่งไม่เข้าหาโลกุตระเลยเอาละมีสมาธิติแล้วไม่ได้ไปติดในรูปฌานอรูปฌานแบบฤาษีแต่มาติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานแบบพุทธมันก็ยังเป็นอาพาธนะมันก็ยังเป็นภพยังเป็นภาวะยังเป็นภพอยู่นั่นเองเพราะคุณยังไปติดอยู่ในสภาพแค่นั้นคุณก็อยู่ตรงนั้นมันยังไม่หลุดพ้นออกไปชื่อว่าภวตัณหาอยู่นั่นเองแต่เป็นภวตัณหาของอรูปที่สูงขึ้นซึ่งเป็นฌานแบบลัทธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธก็จะยิ่งเป็นภวตัณหาในอาตมากำลังย้อนไปอ่านไปอธิบายถึง อรูปฌานแบบฤาษีภวตัณหาลึกยิ่งขึ้นยังไม่ใช่วิภวตัณหาเลยเพราะบางคนเอาไปเทียบว่ากามตัณหานี่ก็คือกามภพกามตัณหาคือกามภพภวตัณหาคือรูปภพวิภวตัณหาคืออรูปภพไปเทียบกันอย่างนี้ไม่ใช่ภวภพก็ดีวิภวภพอรูปภพก็ดีภวภพเป็นภวตัณหาอรูปภพถ้ายังไม่เข้าโลกุตระอรูปภพก็ยังเป็นภวตัณหาเป็นภพหนึ่งแต่เป็นภพอรูปเท่านั้นเองนะเป็นภพอรูปเท่านั้นเองละเอียดขึ้นแต่มันยังไม่ได้ทิ้งภพเพราะถ้าเข้าใจภพไม่ได้ก็ไม่ได้ออกจากภพเข้าใจคำว่ากามภพไม่ได้ก็ไม่ได้ออกจากกามภพเข้าใจภาวะภพไม่ได้ก็ไม่ได้ออกจากภาวะภพแต่เข้าไปสู่อรูปภพยิ่งขึ้นฟังให้ดีนะยิ่งเข้าไปสู่อรูปภพยิ่งขึ้นเพราะคุณไม่เอาใจภพหยาบคุณไปเข้าอรูปภพยิ่งขึ้นคนที่ไม่รู้จักมโนมยอัตตาอย่างสายธรรมกายเนี่ยไอ้มันเศษของไอ้เล็บเศษของเล็บเดี๋ยวอธิบายตอนนี้ก่อนที่อย่าลำคาญคุณนั่นแหละลำคาญคนอื่นนะเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้อย่างนี้เป็นบริษัทช่วยคนอื่นไม่ได้ได้แต่ตนเองอย่างเดียวต้องใจเย็นต้องเผื่อคนอื่นเขาไม่ฉลาดเหมือนคุณต้องสงสารเขาเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นต้องให้เขาหน่อยเราจะรีบบอกจำจี้จำแจะจำแม่จำจี้วนอยู่นั่นแหละต้องวนเพราะไอ้คนไหนขี้วนเนี่ยพวกปัญญาจะเป็นอย่างนี้พวกเจโตก็เหมือนกันนะถ้าผมว่าคิดลำคาเนี่ยเหมือนกันนะอย่างพวกธรรมกายนี่เขาไม่รู้จักมโนมยอัตตาเขาสร้างภพแล้วก็ไปมีรูปอยู่ในภพเขาก็บอกว่านี่โสดาได้ขนาดนี้นี่เป็นโสดานะดิ่งเข้าไปลึกเข้าไปอีกดึกเข้าไปอีกความหมายมันก็คือยิ่งดิ่งจมยิ่งจมลึกเข้าไปอีกมันไม่ฟูนะอันนี้ไม่ฟูนะยิ่งดิ่งจิตก็ยิ่งดิ่งเข้าไปอีกอย่างนี้แหละสกิทาลึกยิ่งกว่าสูงยิ่งกว่าจะสร้างรูปอะไรก็แล้วแต่มโนมยอัตตาสร้างขึ้นมาให้สำเร็จด้วยจิตคุณสมมุติกันคุณก็ว่ากันไปหนักเข้าก็เลยหัวปุ่มกับหัวแหลมของธรรมกายนี่แหละเลยแยกไปอยู่ดำเนินสักฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็อยู่รังสิตฝ่ายหนึ่งก็ไปตั้งอยู่ดำเนินนนธรรมกายเหมือนกันแต่ทะเลาะกันเพราะสมมุติพระพุทธรูปองค์หนึ่งหัวแหลมองค์หนึ่งหัวปุ่มแหลมผิดกันปุ่มผิดกันนี่คือเหตุจริงๆนะเพราะเห็นรูปนี้บอกว่าพระพุทธรูปที่เขาเห็นนี่โอ้ดีเนี่ยพระธรรมกายนี่เป็นรูปนี้มันหัวปุ่มหน่อยอีกองค์นึงไม่ใช่หัวแหลมหน่อยเทียงกันใหญ่เลยคือผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่อ่ะ คือไปปั้นมาเองทั้งคู่เสร็จแล้วก็ยึดของตัวเองทั้งคู่ถูกของคุณยึดของคุณนี่ก็ถูกของคุณยึดของคุณแต่คุณก็งมงายยึดกันทั้งคู่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดทั้งคู่แต่เขาก็ถูกทั้งคู่ดิเขายึดจริงเลยทะเลาะกันแยกวงนะไปอยู่ดำเนินกลุ่มหนึ่งธรรมกายดำเนินนั้น น่าจะตกลงก ัน ก่อนว่าจะป ั้ นให ้ เหม ือ นก ัน อ่ะ นั่นแหละมันไม่มันปั้นเหมือนกันไปปั้นเหมือนกันมามันก็เกิดอัตตาไงเกิดกูโรกูของกูเอ๊ะลูกของกูเป็นอย่างนี้เอามาอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยคือที่ของเราเห็นมันไม่รูปนี้นี่หว่าก็เลยบอกอย่างนี้นี่ก็บอกไม่ใช่รูปนี้ต้องอย่างนี้รูปปุ่มหัวปุ่มนี่บอกหัวแหลมตรงนี้ไม่ใช่ของเราตรงนี้อย่างนี้ของจริงเลยเถียงกันใหญ่เลยนี่แหละเขาคุยกันก็คุยกันอย่างก็คุยกันอย่างนึงอะนะนี่คือเขาไม่รู้จักพบมันเป็นพบยิ่งลึกเข้าไปก็ไปยิ่งลึกเป็นพบยิ่งลึกเข้าไปมันก็ยิ่งปั้นเข้าไปใหญ่ลึกเข้าไปดึงเข้าไปใหญ่เขาก็สร้างเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายจนไม่สร้างแล้วก็ไปกั้นเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องให้เขาเป็นคนนำถ้าเขาไม่คนนำนำเขาไม่ได้นะมันก็ต้องยอมรับพวกก็ได้ยอมรับกันมาแล้วยึดอยู่อย่างนั้นน่ะมันออกนอกทางศาสนาพุทธไปแล้วมันไปเป็นอาตมันปรมาตมันพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนๆแล้วก็ยังมีพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังอุตส่าห์เอาข้าวเอาน้ำไปถวายพระพุทธเจ้าอีกคิดดูซิมันงมงายขนาดไหนถ้าคุณไม่เกิดพระพุทธเจ้ามิตายนานแล้วเหรอนี่คุณเพิ่งเกิดมายังไม่ถึง100ปีเลยแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแล้วไม่มีใครเอาข้าวน้ำไปถวายพระเจ้ามาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพวกคุณเพิ่งเกิดแล้วพวกคุณเพิ่งเอาข้าวน้ำไปถวายพระเจ้าตายพระพุทธเจ้าอดข้าวอยู่ได้ยังไงกันนานจังนี่คือเป็นเรื่องที่มันตลกเป็นเรื่องงมงายกันแล้วก็เชื่อกันอยู่ในระดับปัญญาชนด็อกเตอร์ใครต่อใครนายพงนายพลก็ไปฟังกันเชื่อกันเสร็จแล้วก็เราไปพูดว่ามากกับเหมือนไปลบหลู่เขาแต่ที่จริงใจไม่ได้ลบหลู่หรอกเป็นแต่เพียงว่าเออมันช่างไปเข้าใจหลงๆอะไรได้แค่นี้มันไม่ลึกเลยนะฟังจริงๆมันตื้นๆแต่เขาก็หลงกันว่าลึกอย่างนี้เป็นต้นนะเขาไม่เข้าใจอัตตาทั้งหลายแหล่นี้อย่างจริงแต่เขาก็ติดอยู่อย่างนี้เพราะพวกเราเรียนรู้แล้วก็เราไม่ได้ไม่ปั้นรูปไม่สำเร็จอย่างนั้นหู้ดีอย่างพวกเรานี่อย่างสิกขมาจินดาเนี่ยไปเรียนที่นี่มานะไปเรียนธรรมกายเสร็จแล้วก็พยายามนั่งให้มันเห็นพระธรรมกายมันไม่เห็นพระธรรมกายสักทีบอกบุญของคุณถ้าคุณไปเห็นพระธรรมกายคุณไม่ได้มาอโศกแล้วติดอยู่ตรงนั้นไปโน่นเลยนี่บุญของคุณคุณไม่ไปถูกหลอกจนสำเร็จปั้นรูปสำเร็จด้วยจิตถูกเขาหลอกสำเร็จคุณสำเร็จแล้วคุณก็นึกว่าคุณวิเศษคุณทำได้โอ้โหเห็นพระธรรมกายแล้วคุณก็ติดหมับอยู่โน่นนี่มันบุญของคุณที่คุณไม่ไปถูกหลอกสำเร็จแล้วหลายคนที่ไปแล้วแต่แหมนั่งยังไงมันก็ไม่เห็นนั่งยังไงมันก็ไม่เกิดมันบุญของคุณเหมือนกันนะบุญของคุณเหมือนกันแต่ถ้าคนที่รู้แล้วปั้นให้สำเร็จก็ได้อย่างอาตมาไม่มีปัญหาเราจะปั้นให้สำเร็จก็ปั้นได้แล้วอาตมาก็ไม่ได้หลงแล้วด้วยนะบุญอาตมาที่มีธรรมกายบังกระดึงเข้าไปเขาก็ทำดีนะพยายามพากันทำดีไอ้เรื่องทำดีกัลยาณธรรมไม่มีปัญหาอะไรดอกทุกทั่วไปในโลกก็พยายามภาคเพียรทำดีดีคืออะไรจะทำแต่ในเรื่องของปรมัตถ์เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งสุดเนี่ยจนกระทั่งรู้จักจิตวิญญาณเป็นอนัตตาแท้ๆเลยจริงๆแล้วก็สลายตัวจริงๆเลยหมดพลังงานนั้นไม่เหลือในโลกนี้ไม่มีกลุ่มก้อนไม่มีอัตมันไม่มีอัตตาไม่มีปรมัตถ์ตมันที่เหลืออยู่ในไหนอีกเลยมีศาสนาพุทธนี่เพราะงั้นบอกว่าอันนี้วิเศษอันนี้ลำบากที่จะคนจะเข้าใจได้ง่ายๆนะต่อภาวะตัณหาลึกยิ่งขึ้นมาทัศน์ที่3ภาวะตัณหายิ่งลึกขึ้นยังไม่ใช่วิภาวะตัณหาเลยนะเพราะว่าซึ่งถ้าเป็นฌานแบบรัฐที่อื่นๆที่ไม่ใช่พุทธก็จะยิ่งเป็นภาวะตัณหาลึกยิ่งขึ้นอย่างที่ว่ามันลึกยิ่งขึ้นไปอีกยังไม่ใช่วิภาวะตัณหาเลยเพราะยังเป็นภพอยู่เพียงแต่เป็นภพที่ผู้ไม่มีวิชารู้แจ้งความเป็นปรมัตถธรรมก็ยากที่จะรู้แจ้งรู้ชัดในความเป็นภพเป็นชาติของจิตเจตสิกรูปนิพพานได้ถูกต้องแท้จริงจึงยิ่งหลงโมหะยิ่งโมหะลึกยิ่งหลงดิ่งเข้าไปในอรูปภพดิ่งเข้าไปในอรูปภพยิ่งขึ้น ที่ตนเองไม่แจ้งกระจ่างมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นผู้จมลงคือสังสีทติยิ่งจมเข้าไปในเรื่องนั้นใหญ่ๆเลยจมลึกเข้าไปใหญ่เลยจมลงไปในภพแบบกินลึกยิ่งลึกก็ยิ่งหลงยิ่งจมดิ่งดิ่งดำดิ่งติดภพที่เป็นอรูปอย่างหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกนะซึ่งก็บอกว่าใสละเอียดกายละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปยิ่งสกิทาอนาคายิ่งละเอียดอรหันยิ่งละเอียดยิ่งไปถึงพระพุทธเจ้ายิ่งละเอียดนั่นแหละก็ยิ่งไม่รู้มันจะละเอียดยังไงนะละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปเลยยิ่งดิ่งลึกสังสีทติยิ่งดิ่งลึกเข้าไปใหญ่ผู้ปฏิบัติที่ยังเข้าไปยิ่งเข้าไม่ถึงอรูปภพได้จริงจะอธิบายถึงสภาพของภูมิหรือภพของอรูปฌานได้ยากมากคืออธิบายก็คือการเดาแม้ผู้ที่ปฏิบัติจนได้อรูปฌานที่ไม่ใช่พุทธก็เถอะจะอธิบายสภาวะอรูปฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธเป็นภาษาสู่คนอื่นฟังให้ชัดเจนก็ยากที่จะสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้เพราะความเป็นอรูปอยู่ในภวังคจิตที่ไม่ใช่แบบพุทธนี้ล้วนเป็นสภาพนิมิตของแต่ละคนที่กำหนดขึ้นตามภูมิของตนซึ่งเป็นอรูปที่จับไม่ค่อยติดเพราะเป็นภวังคจิตที่นิมิตขึ้นมาว่าว่างนิมิตขึ้นมาเองว่าว่างซึ่งเป็นอรูปภพแท้แต่ก็ยังล้วนเป็นภพนะเป็นอรูปภพนั่นแหละก็ยังเป็นภพงงไหมตรงนี้มันเป็นอรูปยิ่งขึ้นตามที่ใครกำหนดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่แปลกหรอกว่านะพระพุทธเจ้าองค์ที่ละเอียดที่สุดนั้นหัวปุ่มพระพุทธเจ้าองค์ที่ละเอียดที่สุดนั้นหัวแหลมอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างว่าต่างคนต่างกำหนดก็ไม่แปลกที่มันจะต่างกันนะแล้วก็ยึดถ้ายึดเข้ากับของข้าถูกก็ที่ยึดก็เสร็จเลยยึดอรูปอัตตาแล้วก็จิตยึดสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นจึงแยกวงเป็นสองธรรมกาย อย่างนั้นใช่เพราะนั่นก็ไม่เจตนาเขาหลงจริ งหลงจริงๆโมหะจริงๆไงเขาไม่ได้เจตนาเขามีโมหะนั้นจริงๆนะยึดมันจริงๆเลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จึงแยกวงไปนะจริงๆเป็นอรูปภพเท่านั้นแล้วก็ไปปั้นมโนมยอัตตาเป็นมโนมยตาถึงไหนแล้วอ่ะฮะที่จับไม่ค่อยติดเพราะเป็นภวังคจิตที่นิมิตขึ้นว่างซึ่งเป็นอรูปภพแท้แต่ก็ยังล้วนเป็นภพผู้ใดทำสำเร็จขึ้นในจิตก็เป็นชาติผู้ใดทำสำเร็จขึ้นก็เป็นชาติเป็นสิ่งที่เกิดนิมิตขั้นนี้จะละเอียดเบาบางที่ยิ่งลึกลับยิ่งลึกยิ่งลับผู้ไม่มีวิชาเก้าของพุทธะจะแยกไม่ออกยิ่งขึ้นว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นภพพระผู้มิจฉาทิฏฐิยังรู้แจ้งในความเป็นภพและจิตไม่ชัดเจนแม่นคมจริงยังแยกแยะออกจากกันได้ไม่ชัดไม่คมไม่แม่นหรือยังหยั่งรู้ปรมัตถธรรมแบบไม่มีวิชาก้าวจึงยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแม่นคมเหมือนผู้ที่สมาทิฏฐิขั้นอรูปฌานนี้บรรดาผู้เรียนผู้รู้แต่มิจฉาทิฏฐิบรรดาผู้เรียนผู้รู้แต่มิจฉาทิฏฐิจะอธิบายผิดอยู่เสมอผู้สมาทิฏฐิที่ปฏิบัติจนมีมรรคผลจริงเท่านั้นจะอธิบายได้ถูกตรงและสามารถแยกแยะแจกความเป็นภวตัณหาความเป็นวิภวตัณหาได้เพราะอรูปฌานนี้หากเป็นฌานแบบฤาษีดาบสก็เป็นแค่ภวตัณหาทั้งนั้นยังไม่มีสิทธิ์อาจเอื้อมไปเป็นวิภวตัณหาได้เป็นอันขาดแต่ถ้าเป็นแบบพุทธก็เป็นได้ทั้งภวตัณหาและวิภวตัณหาตามภูมิฐานของแต่ละคนกล่าวคือผู้ที่สมาธิย่อมรู้จักความเป็นภพได้ตั้งแต่ขั้นกามภพอันกำหนดเอาภพที่ยังเสวยสุขทุกอยู่กับกามคุณ5ที่เกิดทุกสุขเพราะเนื่องมาแต่ทวาร5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทางกายเท่านั้นและเรียกตัณหาขั้นนี้ว่ากามตัณหาซึ่งแตกต่างจากความเป็นภวภพหรือรูปภพแน่ๆความเป็นรูปภพ เป็นเรื่องของสุขทุกข์ที่ไม่ต้องเนื่องมาแต่ตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นสัมผัสทางกายกันแล้วดังนั้นผู้มีสมาธิที่มีวิชาขั้นแยกกามภพและความเป็นชาติที่เกิดในกามภพออกได้ชัดก็สามารถละล้างกามตัณหาจากจิตได้ถูกต้องจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิภวะภพโมเลเปิดภพที่ต่างกันหรือภพที่แยกกันหรือภพที่ไม่ใช่ภพเดิมและสามารถแยกความเป็นภพและความเป็นและความไม่เป็นภพเดิมนั้นหรือความเป็นภพที่ต่างไปเรียกว่าวิภวะวิภวะนี่คือไม่ใช่ภพเดิมนั้นเป็นภพอื่นเป็นภพใหม่เป็นภพที่ต่างไปจากภพเดิมเรียกว่าวิภวะเพราะฉะนั้นกามภพเป็นสภาพยังไงเรากำหนดรู้กำหนดถูกแล้วล้างเหตุมันจนกระทั่งมันดะหมดได้มันตายไปแล้วก็เปลี่ยนภพไปอยู่ภพใหม่อันอย่างนี้จึงเป็นวิภวะภพเพราะฉะนั้นออกจากกามภพก็มาสู่วิภวะภพรูปภพถ้ารู้จักรูปภพจริงๆแล้วเราก็ล้างเหตุแห่งรูปภพก็ออกมาสู่ภพใหม่ก็เป็นวิภวะภพออกจากกามภพก็มาสู่วิภวะภพออกจากรูปภพก็มาสู่วิภวะภพถ้าแยกภพอันนี้ไม่ออกคนก็วนอยู่แต่แค่ข้างนอกกับข้างในเท่านั้น คือตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกกับภวะภพข้างในเสร็จแล้วก็ไปดิ่งก็ไปหาภพข้างในเป็นภพอย่างเก่าแต่ลึกก็ไปหาภพอีกเป็นอรูปภพคุณนึกว่าวิภวภพไม่ใช่คุณไม่ได้ออกจากภวภพคุณออกคุณอาจจะไม่อยู่ในระหว่างกามภพแต่คุณเข้าไปอยู่ในรูปภพคุณไม่ได้ล้างกามเลยซ้ำไปเพราะคุณไม่รู้ว่าอารมณ์ที่จิตกามติดกามเป็นยังไงมันมาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและมันเกิดอาการที่ติดยึดเป็นรถทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอรูปอัตโอราริกะอัตตาอย่างไรหรือมันเป็นมโนมยอัตตาแบบกามคุณก็ยังอเด็ดอร่อยเป็นเมถุนสังโยชน์ไม่มีอะไรก็นั่งคิดนึกเองเป็นเมถุนสังโยชน์อยู่เองก็ทุกปั่นจินตนาการเสพก็ได้เป็นมโนมยอัตตาไม่อาศัยตาจมูกจมูกลิ้นกายก็จริงคุณรู้อัตตาหมดละเอียดอย่างนี้แต่คุณก็ล้างมันหมดได้มันไม่มาหลอกมาล้อมมันไม่มาเรื้ออะไรจะนึกจะคิดมันอีกนึกคิดถึงเธอนึกคิดถึงรูปสวยนึกคิดถึงของงามนึกคิดถึงเสียงไพเราะอะไรก็ได้อีกแต่ก็ไม่มีอัตสาทะไม่มีรสฟุ้งอะไรก็ตรวจให้หมดทั้งรูปประชานอรูปประชานแบบพุทธตรวจลืมๆตาเนี่ยตรวจเห็นของจริงกระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วก็อ่านตรวจสอบว่าเฮ้ยมันกระแทกต้องแรงแล้วนะเนี่ยเอ๊ะใจเรากระเทือนหวั่นไหวมั้ยมีอารมณ์เกิดมั้ยมีอะไรเกิดไหมอานามธรรมพวกนั้นให้จริงอย่างนี้แล้วมันจะไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องไปถูกหลอกของจริงทั้งหมดนะหมดเวลาแล้วนะถึงตรงไหนเมื่อกี้นี้นะเพราะรูปประพบเป็นเรื่องของสุขทุกข์ที่ไม่ต้องเนื่องมาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกันแล้วดังนั้นผู้มีสมาธิที่มีวิชาขั้นแยกกามภพและความเป็นชาติที่เกิดในกามภพออกได้ชัดเจนก็สามารถละล้างกามตัณหาจากจิตได้ถูกต้องจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิภวะภพนะภพที่ต่างกันหรือภพที่แยกกันหรือภพที่ไม่ใช่ภพเดิมเพราะสามารถแยกความเป็นภพในวงเล็บภวะและความไม่เป็นภพเดิมนั้นหรือความเป็นภพที่ต่างไปเรียกว่าวิภวะได้จริงคนผู้นี้จึงจะชื่อว่ามีความรู้ขั้นรู้แจ้งในวิภวะตัณหาขั้นต้นที่สามารถรู้แจ้งกามภพภวภพหรือรูปภพแต่ก็ยังต้องศึกษาอรูปภพหรืออรูปฌานกันขั้นต่อไปที่สูงขึ้นไปอีกตามลำดับฐานะของภูมิผู้ปฏิบัติถึงต้องตรวจสอบละเอียดที่ลักษณะอรูปฌานที่ได้อ่านที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วว่าต้องตรวจอีกมันว่างแล้วเอาเบขาแล้วมันอากาสาแล้วมันวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาจนล่วงพ้นเป็นสัญญาไว้ที่ยตานิโรธอีกไม่แม้แต่ติดก๋วยเตี๋ยวแม้แต่ติดเพชรติดพลอยแม้แต่ติดนั่นติดนี่อะไรก็อยู่ก็เป็นวิภวะภพได้ ไม่ใช่ไปเอาไปพยัญชนะไปเทียบกันกามภพก็คือกามตัณหารูปภพก็คือภวตัณหาอรูปภพก็คือวิภวตัณหาคนที่อธิบายแบบนี้เนี่ยเรียนบอกได้เลยว่าคนนี้ยังไม่รู้แม้แต่ความหมายของคำว่าภพไม่รู้จักภพจักชาตินะแล้วก็มาปนกันว่าอันนี้มันมี3เออมันคล้ายกันนะนี่เรียงได้กามตัณหาก็คือกามภพวิภวรูปภวตัณหาก็คือรูปภพวิภวตัณหาก็คืออรูปภพถ้าใครกล่าวอย่างนี้ชนกันอย่างนี้นะพึงรู้เถิดว่าคนนั้นยังไม่รู้จริงยังไม่ชัดรู้ชัดในคำว่าภพเพราะวิภวภพนั้นคุณหมดในกามตัณหานั่นก็ตามเลิกจากโลกีหรือกามนั้นได้อานกิเลสชนิดนั้นดับออกมาสู่ภพใหม่วิภวภพนี่คือภพอุดมการภพที่มันไม่ต้องการให้มีภพเพราะฉะนั้นกามภพนั้นเราก็ลดกามภพนั้นไม่มีกามภพนั้นได้ส่วนมาสู่ภพใหม่วิภวภพถ้ามันยังค้างอยู่ในจิตอีกในขั้นรูปฌานในขั้นที่มีอยู่ในจิตอีกมาเป็นมโนมยอัตตาอีกคุณก็มาล้างมันอีกหมดแล้วยังถือดีมีมานะเราละได้แล้วกามีเราละได้แล้วก็เป็นความยึดติดความเก่งความดีเป็นมานะของข้าฉันเป็นขณะนี้อนาคาแล้วนะดับกามราคะได้แล้วนะเป็นอนาคาแล้วนะถืออรูปอรูปอรูปตัณหาไออรูปอัตตาอรูปอัตตาข้ายิ่งเห็นในความเชื่อความเห็นของตนเองหนักๆนะนาอะไรแล้วแต่ก็ไปทะเลาะเบาแว้งไปเทศข่มคนนั้นคนข่มคนนี้ถือดีถือตัวก็ต้องละวางได้แล้ววางได้อีกอากาสานัญจาวิญญาณัญจาแล้วและคุณยังยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกหรือเปล่าซ้อนลงไปไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานะมันละเอียดจริงๆเลยนะมีแต่รู้เออเราได้ใครมาดูถูกดูแคลนหรือใครว่าเราไม่รู้ก็ไม่ถือตัวแต่แค่เขาว่าเราไม่ได้แค่นี้ก็ถือแล้วนะถ้าเราได้มันยึดก็เราได้ก็คือเราได้เลยไปกระเทือนทำไมเราได้จริงไหมได้จริงแล้วใครก็ปากพูดผมเอ้ยคุณยังไม่ได้หรอกคุณจะไปขายหน้าขายตาทำไมคุณเองคุณก็ช่างไปอะไรเขาไม่รู้ว่าเราได้ข้อสำคัญคุณหลงหรือเปล่าไม่ได้แต่ก็หลงว่าตัวเองได้ไอ้นี่สิซวย เขาบอกว่าไม่ได้ก็เชื่อเขาแล้วโง่ขนาดไหน แล้วถ้าคุณได้แล้วเขาบอกว่าคุณไม่ได้หรอกก็ไม่เดือดร้อนก็มันได้แล้วมาโทรสตังค์อยู่ในกระเป๋านี่แสนหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่มีหรอกไม่มีก็ช่างคุณอะไรก็มันแสนหนึ่งอ้ออยู่ตรงนี้คุณจะว่าไม่มีไม่มีเราเงินจะช่างมันอะไรไม่ต้องอวดต้องอ้างก็ได้บางคนก็ไม่ยอมนะเฮ้ยไม่ว่าออกมาอวดเลยซัดกันเลยไอ้คนนั้นก็ถูกหักหน้าเพราะว่าไปดูถูกเขาว่าไม่มีอายอายก็แก้ขวยมีผลตอบแทนกูแพ้นี่ว่าเสียหน้าคนนั้นก็มีมานะอัตตาอีกสังสงครามเลยเท่านี้ไม่มองหน้ากันแล้วคิดแก้แค้นกันแล้วไอ้นี่มันหักหน้าขานี่ว่านี่ก็คือสงครามในโลกนะว่ากันไปนะตีกันอยู่ทุกวันอย่างนี้แหละแม่ในอโศกก็ยังมีแง่งแง่งแง่งอยู่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าหอกปากเนี่ยสำคัญหอกปากนี่ซัดกันอยู่แหละเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานโสดาพวกเราที่มีโซดาเยอะหอกปากจึงเยอะ แล้วเหนื่อยอาตมาเหนื่อยกับพวกเราไปอ่านดูในยาน7เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแม้แต่ยานที่1นั่นแหละยังมีหอกปาก นี่หอกปากมันถือดีมันถือตัวแล้วมันก็ได้อะไรต่ออะไรมาบ้างแล้วมันก็ยืดเป็นอัตตามันก็ชกกันมันก็เสียบกันมันไม่เสียบแรงหรอกเสียบหอกปากเสียบบางคนก็แหลมบางคนทื่อตุบช้ำบางคนก็ทื่อบางคนก็แหลมเปียบไม่รู้ว่าเขาเสียบหรอกนะไปรู้อีกตัวโอ้โหเล่นเราลึกเลยพอไปรู้ตัวแล้วไอ้หมอนี่เสียบเรานี่ว่าเล่นลึกเลยนี่โอ้โหโกรธเข้ามาแก้แค้นหาทางแก้แค้นกันอีกโอ้ยเหนื่อยจริงๆสงครามจริงๆนะนี่จริงๆเข้าใจไหมเนี่ยแล้วคุณเป็นนักรบคนหนึ่งหรือเปล่า คนนั้นปุถุชนนี่ก็ใช้ฝีมือสู้กันนะแต่ว่าอริยชนนี่ใช้ฝี